الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام على سید المرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلى آلک و اصحابک یا حبیب اللہ. الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلى آلک و اصحابک یا نور اللہ. نویت سنة الاعتکاف جب کبھی داخل مسجد ہوں یاد کر کے اعتکاف کی نیت ضرور کریں. اعتکاف کی نیت دل کے ارادے کو کہتے ہیں. دل ہی میں نیت کر لیجئے میں نے اعتکاف کی نیت کی. اب متکف ہو گئے, دل میں نیت حاضر ہوتے ہوئے زبان سے بھی دوہرا لینا زیادہ اچھا ہے, چاہے اپنی مادری زبانی میں دور کہہ لیجئے. عربی میں کہتے وقت عربی کے معنی پر بھی نظر ہو, اور بارہ لے کے زبان سے شرط تو ہے نہیں, معنی نہ بھی جانتا ہوں تو دل میں نیت ہے کہ میں نے اعتکاف کی نیت کی تو اعتکاف کی نیت ہو گئی. سنت اعتکاف کی نیت, یہ نفل اعتکاف جو ایک لمحے کا بھی ایک سیکنڈ کا بھی ہو سکتا ہے. اب جیسے یہاں تشریف فرمائے سائیں بھائی جو ماہ رمضان کا اعتکاف کرنے تشریف لائیں, تو اگر یہ بھی خارج مسجد جائیں گے تو اعتکاف ان کا ٹوٹے گا. کسی وجہ سے بھی باہر نکلے بھلے, چونکہ نفل اعتکاف ہے نہیں, تو اس میں وجہ سے باہر نکلنا یا بلا وجہ باہر نکلنا ایک ہی ہے. خارج مسجد ہو, جب مسجد سے خارج ہوا, مثال کے طور پر جامعۃ المدینہ کی عمارت یہ مسجد سے خارج ہے, جتنے مکہ طب عالمی مدنی مرکز میں بنے ہوئے ہیں فیضان مدینہ میں, یہ بھی خارج ہے مسجد کے. تو اگر یہاں گئے کسی مکتب میں, یہ جو اندر قناتوں کے مکتب بنے ہوئے عارضی وہ فلاں مسجد میں, اس میں جانے سے اعتکاف نہیں ٹوٹے گا. اور جو سیمنٹڈ پکے بنے ہوئے نا ان میں جائیں گے تو اعتکاف نفل اعتکاف ٹوٹ جائے گا, اور وہ سنت اعتکاف جو رمضان المبارک کے آخری دس دنوں کا ہے وہ بھی اگر بغیر اجازت شرعی وہاں پہنچے تو ٹوٹ جائے گا. ضیاء درود و سلام صفحہ نمبر 7 پر فرمان مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم, مجھ پر کثرت سے درود پاک پڑھو, بے شک تمہارا مجھ پر درود پاک پڑھنا تمہارے گناہوں کے لیے مغفرت ہے. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. آج 1437 ہجری کے رمضان المبارک کی 11th شب ہے, اور عشر مغفرت کی پہلی رات. عالمی مدنی مرکز فیضان مدینہ میں کثیر معتکفین اور عاشقان رمضان جمع ہیں. مدنی مذاکرے کا سلسلہ ابھی بین کے ذریعے ضلع بہاولپور پنجاب پاکستان پاک سیرانی کابینہ کے مبارک پور میں بھی آج ترکیب ہے. رحمت آباد, ایبٹ آباد, خیبر پختونخوا یہ بھی اسکرین پر نظر آ رہے ہیں. الحمدللہ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. آپ سوالات کیجیے, ہر سوال کا جواب وہ بھی ثواب دے پاؤں یہ ضروری نہیں, بند پڑا درج کرنے کی کوشش کی جائے گی, بھول کرتا پائیں فوراً میری اصلاح فرمائیں. مجھے آئیں بائیں شائع کرتا اپنے موقف پر، بلا وجہ اڑتا نہیں، شکریہ کے ساتھ رجوع کرتا پائیں گے انشاءاللہ. بچوں کو بہلانے اور مصروف کرنے کے لیے بچوں کے کھلونے عام ہیں، بسا اوقات انہی کھلونوں سے لطف اندوز ہونے کے ساتھ ساتھ ان سے نقصان بھی پہنچتا ہے. امیر اہل سنت سے سوال عرض یہ ہے کہ اکثر عورتیں بچوں کو سائیکل دلوانی آتی ہیں، اور ایسا سننے اور دیکھنے میں بھی آتا ہے کہ پھر حادثات بھی ہو جاتے ہیں. اب آیا والدین کو بچوں کو سائیکل یا کھلونے دلوانے چاہیے یا نہیں؟ سائیکلیں بچوں کو دلوانے میں تو حرج نہیں ہے، بس احتیاط بھی کی جائے کہ وہ روڈ پہ لے کر نہ نکلے، گھر کی چار دیواری میں بھلے کھیلے بچہ. واللہ تعالی اعلم ورسوله اعلم، عز و جل و صلی اللہ تعالی علی والی وسلم، صلوا علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. محمد نوید سعید عطاری کبیر والا ضلع خانے وال سے عرض کر رہا ہوں. اکثر مسجدوں میں اندر کی طرف ایک کارپٹ رکھی ہوتی ہے اور اس پر وضو کر کے پاؤں صاف کیے جاتے ہیں، مگر بعض مسجدوں میں کارپٹ کے بجائے جائے نماز رکھی ہوتی ہے اور ماضی حضرات اس پر پاؤں صاف کرتے ہیں، آیا اس میں کوئی مزائقہ ہے یا نہیں؟ اگر وہ نماز پڑھنے کی نماز پڑھنے کی صف ہے، کارپیٹ کی صفیں بھی ہوتی ہیں، تو اس پر تو پاؤں نہ پوچھے جائیں. وہ مصلی یہ بھی نماز پڑھنے کا ہے، اور اکثر ہمارے یہاں تو مصلی میں کعبہ شریف کی تصویر ہوتی ہے، معاذ اللہ سبز گنبد کی تصویر ہوتی ہے، تو ایسے مصلے تو سارے بچھانا بھی ادب نہیں ہے، کیونکہ ہم لوگ تو کعبہ شریف کی تصویر ہو یا گنبد سبز گنبد کی تصویر ہو اس کو فریم کرا کے احترام سے اوپر دیواروں سے لگاتے ہیں نا، اس دیوار پر، نہ کہ اس کو قدموں میں بچھا دیا پھر نعوذ باللہ پاؤں لے کر لوگ چڑھ بھی جاتے ہوں گے، اس پر گھٹنے بھی رکھتے ہیں، تو اس میں مزہ نہیں آتا. میں اس کو ناجائز نہیں کہہ رہا، لیکن مزہ نہیں آتا. آپ خود غور فرمائیں کہ کبھی تو آپ اسی کو فریم کرا کے وہ اوپر دیوار پر اس کو احترام سے لگاتے ہیں، اس کو چومتے ہیں، اور کبھی یہ کہ بالکل یوں پڑیا اس کو بنڈل بنا کے پھینک دیتے ہیں. نماز میں بچھانے میں کیا ہوتا ہے، یوں جھٹکا دے کر اس کو بچھا لیتے ہیں، جھٹکا دے کر یوں یوں کر کے لپیٹ کر یہ ڈال دیتے ہیں کونے میں، اور پاؤں لے کے اس پہ چڑھتے ہیں، تو یوں تھوڑا دل کو اچھا نہیں لگ رہا. یہ کعبہ شریف، سبز گنبد شریف، روضہ پاک، تو ان کا یہ کہ احترامن یہ عرف ہے، یہاں کا احترام کرنا عرف ہے. اب بچہ ہوگا جائی لوگ الف کا با نہیں پڑا ہوگا وہ شاید زیادہ احترام کرے گا، تو اس لیے وہ احترام کیا جائے اس کا. تو کارپیٹ مسجد میں نماز پڑھنے میں جو استعمال ہوا تھا، اب اس کو وضو خانے پر ڈال دیا کہ لوگ اپنے پاؤں میل کچیل اس پہ پوچھیں، کتنا میلا ہو جاتا ہے، پھر وہ کالا کالا ہو جاتا ہے. جو صفیں وضو خانے کے باہر، یعنی وضو خانے کی، جن کے وضو خانے بالکل مسجد کے اندر صفوں سے اٹیچ ہوتے ہیں، تو وہ تو مطلب وضو کر کے لوگ چڑھتے ہیں اس پہ صفوں پہ، اور صفوں کے اگلے حصے کالے کالے ہو جاتے ہیں، تو کالا تو میل کچیلی تو ہوتا ہے پاؤں کا، کتنا بدنما معلوم ہوتا ہے. نماز پڑھنے والوں کو بیچ میں ظاہر ہے کہ وہ کراہیت آئی ہے، جیسے بعض لوگ صفوں پہ سوتے ہیں، مخصوص جگہ ہوتی ہے وہاں سوتے ہیں، تو سو سو کر وہ سجدے کی جگہ پر وہ سو کر وہ ان کے تیل کے میل کے نشان پڑ جاتے ہیں صفوں پہ، کالا ہو جاتا ہے. وہاں نماز پڑھ کر جس کو نماز کے لیے وہاں جگہ ملے گی اس کو خوشبو کیسے آئے گا، اس کالے دھبے پر اس کو سجدہ کرنا پڑے گا. یہ سونے والے سوچتے نہیں ہیں، اپنے گھر کی چیزیں اس طرح کوئی گندی نہیں کرتا. مسجد ہی رہ گئی تھی،

رضی اللہ تعالی عنہ کے ہاتھ میں دیا. اے اللہ مجھے جناب غوث اعظم کے مریدوں میں قبول فرما اور کل قیامت میں غوث پاک کے غلاموں میں اٹھا. صلاۃ و سلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک و صحابک یا نور اللہ. میرا سوال ہے کیا حدیث سے وصیت ثابت ہے؟ بالکل وسیلہ ثابت ہے, اس کی کئی روایتیں ہیں, روایتیں نکالیں. یہ دو تین بار مطلب آج کل دو تین دن سے نوٹ کر رہا ہوں کہ بس والا ڈبل ڈبل چل رہے ہیں, وسیلے پر گفتگو ہو چکی ہے. جب قرآن کریم کا ثبوت دے دیا اب حدیث سے ثبوت مانگنا. قرآن کریم میں وابتغوا الی الوسیلہ اور اللہ کی طرف وسیلہ تلاش کرو, یہ اس پر اور بھی کچھ عرض کیا گیا تھا. ہم دوسرا سوال برس بارش والی ہے. آئیں تم ہو تو پھر خوف کیا. چلو بھائی اب یہ آگے نہیں, دو تین حدیثیں سنا دیں گے انشاءاللہ. یادداشت اچھی ہے ماشاء اللہ بارک اللہ اللہ مسجد فضد سم مسجد. ہم ایک سوال چلا رہے ہیں. میرا نام محمد ہے, میں باب المدینہ کراچی سے بات کر رہا ہوں. امیر علیہ سنت کی بارگاہ میں میرا سوال ہے, ثابوت سکینہ کا مطلب کیا ہے؟ عرض کرتے ہیں انشاءاللہ. تابوت سکینہ کو آپ نکالیں, یہ وسیلے کی حدیث ہی نہیں بیان کر دیں. ایک تو مشہور حدیث پاک ہے حضرت سیدنا آدم علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والسلام سے جب اجتہادی خطا سرزد ہوئی تو آپ نے نبی رحمت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا وسیلہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں توبہ کے لیے پیش کیا. یہ حدیث مبارکہ امام حاکم رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے اپنی مستدرک کے اندر نقل کی ہے اور اس کو صحیح قرار دیا ہے. اسی طرح امام تاج الدین سبکی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے اپنے فتاوی میں اور حافظ ابن حجر حتمی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے عبد القرا کے اندر اس حدیث پاک کو صحیح قرار دیا ہے. تو اس حدیث پاک میں حضرت آدم علیہ السلام نے جب توبہ کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں عرض کی کہ میں تیری بارگاہ میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا وسیلہ پیش کرتا ہوں, تو اللہ تبارک و تعالیٰ باوجود جاننے کے نبی کریم حضرت آدم علیہ السلام سے یہ استفسار فرمایا کہ تم نے کیسے جانا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کون ہے؟ تو فرمایا کہ میں نے جنت کے دروازے پر اور بعض روایتوں میں کہ جنت میں جگہ جگہ میں نے یہ لکھا ہوا دیکھا, لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ. تو میں نے جان لیا کہ جس کے نام کو تم نے اپنے نام کے ساتھ لگایا ہے وہ مخلوق میں تیرے نزدیک سب سے بڑھ کر عزت والا ہے, لہذا میں نے اس کا وسیلہ پیش کیا. تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ اگر محمد صلی اللہ علیہ وسلم نہ ہوتے تو میں تجھے بھی پیدا نہ فرماتا. اس حدیث پاک میں اس کا ثبوت موجود ہے. اور اس کے علاوہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے نابینا کو دعا سکھائی, اس میں اپنی ذات کا وسیلہ تھا کہ آپ کے وسیلے سے نابینا نے اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا کی تو ان کی آنکھیں واپس آ گئیں. حضرت عثمان بن حنیف رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک شخص کو حاجت پوری کرنے کے لیے حضور علیہ السلام کے وسیلے والی دعا سکھائی, انہوں نے اپنی دعا پڑھی تو حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان کی حاجت کو پورا فرما دیا. تو اس طرح دیگر کئی احادیث طیبہ میں وسیلے کا ثبوت موجود ہے جس میں صحابہ کرام علی مردوان نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں بھی آپ علیہ الصلوۃ والسلام کا وسیلہ پیش کرتے رہے اور وصال ظاہری کے بعد بھی آپ کا وسیلہ پیش کرتے رہے. عثمان بن حنیف, عثمان بن حنیف, عثمان بن حنیف رضی اللہ تعالیٰ عنہ صحابی تھے, ترمذی کتاب الدعوات جلد 5 صفحہ نمبر 336 حدیث نمبر 3589 صحیح حدیث ہے. صحیح حدیث میں نبی صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے تعلیم فرمایا کہ یوں دعا کی جائے، الہی میں تجھ سے مانگتا اور تیری طرف توجہ کرتا ہوں، تیرے نبی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے وسیلے سے جو مہربانی کے نبی ہیں، واللہ تعالی اعلم ورسوله اعلم عز وجل وصلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم صلو علی الغریب صلی اللہ تعالی علی محمد. تابوت سکینہ کا سوال بھی ہوا، بھی تابوت سکینہ کیا تھا؟ یہ تابوت شمشاد کی لکڑی کا سونے کا کام کیا ہوا، یعنی اس پر سونے کا کام کیا ہوا تھا، نقشی وغیرہ سونے کی بنی ہوئی تھی. تو ایک یہ صندوق تھا باکس جس کا طول 3 ہاتھ کا اور عرض 2 ہاتھ کا تھا، لمبائی 2 ہاتھ، لمبائی 3 ہاتھ جبکہ چوڑائی 2 ہاتھ. اس کو یعنی تابوت سکینہ کو اللہ تعالی نے حضرت آدم علی ربینا والے صلاۃ والسلام پر نازل فرمایا تھا. اس میں تمام انبیاء علیہ السلام کی تصویریں تھیں، ان کے مساکین و مکانات کی بھی تصویریں تھیں. اس وقت تصویریں جائز تھیں. واللہ تعالی اعلم ورسوله اعلم عز و جل و صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. آپ کا ایک مدنی گلدستہ، اس پر ایک سوال ہے. ہم یہ مختصر سا ایک مدنی گلدستہ یہ چلا رہے ہیں، اس کے بعد سوال. رمضان المبارک کی 12ویں شب یعنی 11ویں اور 12ویں روزے کی درمیانی رات بعد نماز عشاء 2 رکعت کر کے 12 نفل اس طرح پڑھیے کہ ہر رکعت میں سورہ فاتحہ کے بعد ایک بار سورۃ الاخلاص قل هو الله شریف پڑھیے. 12 نفل پڑھ کر 100 مرتبہ درود شریف پڑھیے، پھر تمام نوافل درودوں کا بارگاہ رسالت آپ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم میں اس والے ثواب کیجئے، اور اپنے پروردگار عز و جل کے دربار میں بوسیلہ سرکار والا تبار صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم بصد عجز و انکسار ہو سکے تو بات چشمے اشکبار کم از کم 12 منٹ اپنے لیے یا اپنی بہن بیٹی کے لیے اچھے رشتے کی دعا کیجئے. انشاءاللہ تعالی اگلے رمضان شریف سے پہلے پہلے مراد پوری ہوگی. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. میرا امیر اہل سنت سے سوال یہ ہے کہ آپ نے رمضان المبارک کی 12ویں شب چابی کرنے کا ایک وظیفہ بتایا تھا، کہ وہ وظیفہ کرنے سے اگلے رمضان شریف سے پہلے پہلے اس کی شادی ہو جائے گی. تو اب مجھے پوچھنا یہ ہے کہ اس وظیفے میں یہ تھا کہ اپنے لیے یا اپنی بہن بیٹی کے لیے، تو اگر کوئی اپنے لیے کسی دوست سے یا کسی اور سے یا اپنے بھائی سے اگر وظیفہ کروانا چاہے تو کیا یہ وظیفہ ہو جائے گا یا اسے خود کرنا پڑے گا؟ جواب ارشاد فرما دیجیے. اس کو معلوم نہیں ہے، کروانے میں حرج بھی نہیں ہے کوئی، مطلب یہ فرض واجب نہیں. یہ اوراد ہوتے ہیں تو بعض اوقات ان کی بھی مطلب یہ ہے کہ کچھ وہ ہوتی ہیں، مطلب قیودات اور شرائط. تو دوسروں سے کروانے میں ویسے کوئی حرج نہیں ہے. ابھی اسلامی بھائی نے چٹھی دی مجھے کہ ایک اسلامی بہن نے اپنی کسی عزیزہ کے لیے یہ نوافل پڑھے اگلا رمضان آنے سے پہلے اس عزیزہ کی شادی ہو گئی، یہ ان کے خاندان کا واقعہ ہے نا. ہاں تو اس کا مطلب ہے کہ اگر کسی اور سے بھی یہ وظیفہ کروا لے, یہ نوافل پڑھوا لے, تو انشاءاللہ اس سے بھی فائدہ ہوگا. واللہ تعالی اعلم ورسولہ اعلم عز و جل وصل اللہ تعالی علی وآلہ وسلم صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. ہزاروی کبھی نات حویلیہ سے عرض کر رہا ہوں. امیر علیہ السلام دامن برکات ملاریہ سے میرا یہ سوال ہے کہ بعض والدین اپنے بیٹے کو جب پاک کر دیتے ہیں تو اس کے بعد کیا اس کا جائیداد میں حق ہے یا نہیں, اس کی وضاحت فرما دیجیے. تو لوگوں نے بہت غلط سمجھا آنکھ. سل آنکھ جو ہوتا نا یہ کرنے سے نہیں ہوتا, جو ماں باپ کی نافرمانی کرتا ہے نا وہ ہائی آنکھ, اس کو آنکھ بولتے ہیں. البتہ وہ ترکے سے محروم نہیں ہوگا, ترکہ اس کو ملے گا. یا آج کل جو اعلان کرتے ہیں نا اخباروں میں دیتے ہیں کہ آنکھ کر دیا ہے, تو یہ غلط ہے, اس سے آنکھ نہیں ہوتا. نہ آنکھ اگر نہ فرمانے تو وہ آلریڈی آنکھ ہے, آپ کے کہنے کی حاجت نہیں ہے. البتہ وہ کتنا ہی نافرمان اور کتنا ہی بڑا آنکھ ہو, سمجھے, وہ ترکہ اس کو ملے گا. باپ اگر فوت ہو گیا تو اس کا ورثہ ملے گا, ماں فوت ہو گئی تو اس میں ورثہ ملے گا اس کو. واللہ تعالی اعلم ورسولہ اعلم عز و جل و صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. اور یہ جو خاندانوں میں جھگڑے کرتے ہیں نا کہ تو نے کام زیادہ کیا تھا, تو نے کم کیا تھا, میں نے ہی سارا والد صاحب کو ساتھ دیا تھا, تو کھیل کود میں لگا رہتا تھا, تجھے حصہ نہیں ملے گا, چل تجھے اتنا دے دیں گے حصہ, زیادہ مجھے ملے گا, میں نے زیادہ محنت کی ہے. یہ سب جھگڑے جو غیر شرعی اور غیر اسلامی جھگڑے اور دعوے ہیں, چاہے وہ باپ کا ساتھ دے نہ دے, کاروبار میں حصہ لے نہ لے, زندگی بھر اس نے کاروبار میں بالکل بھی حصہ نہیں لیا, لیکن جو شریعت نے حصہ مقرر کیا ہے وہ اس کو ملے گا. جس نے ساتھ دیا اس کے, اور جس نے ساتھ دیا نہیں دیا اس کے, دونوں کے حصے میں اس وجہ سے کوئی فرق نہیں آئے گا. جو شریعت نے طے کیا اسی کے مطابق کیا جائے, یہ اپنی کھٹی دلیلیں نہیں دی جائیں. اسلام نے جھگڑوں کی, فساد کی وہ حوصلہ شکنی کی ہے, اور یہ فساد کے ذریعے ہیں. اگر لوگوں کے ہاتھ میں قوانین دے دیے جائیں اور اسلام کا جو کچھ طے کرنا ہے وہ لوگ طے کریں, تب تو ظاہر ہے کہ پھر گھر گھر میں جھگڑے, اور جھگڑے ہو رہے ہیں جہالت کی وجہ سے, معلومات کی کمی کی وجہ سے, علماء کرام سے دوری کی وجہ سے جھگڑے ہو رہے ہیں. تو ایسے معاملے میں علماء سے رہنمائی لے لیجیے. تو میں نے جو کچھ عرض کیا وہ آپ کسی عام داڑھی والے سے مت پوچھنا, کسی مفتی اسلام سے پوچھنا, جو ہوں مفتی صاحب وہ انشاءاللہ مجھ سے اختلاف نہیں کریں گے, کوئی بھی عالم دین اختلاف نہیں کرے گا. اور علماء جو فرمائے نا, ظاہر وہ دین کی باتیں ہوتی ہیں, بڑے بوڑھے گھر کے کہیں وہ دین کی باتیں ہونا اس کا ضروری نہیں ہے. واللہ تعالی اعلم ورسولہ اعلم عز و جل و صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. میرا نام خضر حوان ہے, تو میں یہ آپ سے سوال پوچھ رہا ہوں کہ کیا کھانا کھانے سے کس پہلے بسم اللہ پڑھنے پڑے یا کوئی انسان بھول جائے تو کیا وہ اگر کھانا ختم ہونے کے بعد پڑھے کیا یہ درست ہے؟ کھانے کے بعد پڑھے یا کھانے یعنی بھول گیا کھانے کے دوران یاد آ گیا تو پڑھے, یا کھانا کھا لیا تو اب پڑھ کر ایک نوالا اور کھا لے. پڑھنا ہے بسم اللہ اولہ و آخرہ, یا بسم اللہ اولہ و آخرہ, دونوں درست, دونوں نہیں ہے. اچھا اچھا, بسم اللہ اولہ و آخرہ یہ پڑھ لے بیچ میں یاد آئے تو, اور آخر میں یاد آئے تو بسم اللہ اولہ و آخرہ کہہ کر تھوڑا سا کھا لے, تو اول آخر یہ اللہ کا نام لے لیا گویا اس نے. کیونکہ بسم اللہ نہیں پڑھتے نا تو وہ کھانا شیطان کے لیے حلال ہو جاتا ہے, وہ کھاتا ہے. تو ایک روایت ہے کہ ایک بار, وہ اس طرح کی روایت ہے کہ کچھ حضرات کھانا کھا رہے تھے تو ایک صاحب نے وہ بسم اللہ اول و آخر و بیچ میں کہا سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وسلم تو ہنسنے لگے تو اور وجہ بتائی کہ وہ شیطان کھانے میں شریک ہو گیا تھا. انہوں نے جیسے بسم اللہ اول و آخر و کہا شیطان نے ساتھ جو کھایا تھا وہ نکال اگل دیا تو طے ہو گئی. تو پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم تو غیب بتانے والے رسول ہیں, مطلب پاگل آدمی جو ان چیزوں کا انکار کرے یار, اتنی حدیث ہے تو اللہ نے ان کو طاقت دی ہے غیب کی خبر ہے. تو وہ دیکھ لیا شیطان کھا رہا تھا اور کیا کر دی اس نے, ہم کو نظر نہیں آتا. پیارے مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو سب کچھ نظر آتا اللہ کی عطا سے, ہم تو ہزار چشمے لگائے تب بھی نظر نہیں آتا اپنے کو کہ اس دیوار کے پیچھے کیا ہے. اور پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم آسمان کے پار کیا وہ بھی دیکھ لیتے ہیں اور ساتویں زمین کے نیچے کیا وہ بھی دیکھ لیتے ہیں. کسی چشمے کی حاجت ہی نہیں ہے میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو. سر عرش پر ہے تیری گزر, دل فرش پر ہے تیری نظر, سر عرش پر ہے تیری گزر, دل فرش پر ہے تیری نظر, ملکوت و ملک میں کوئی شے, ملکوت و ملک میں کوئی شے نہیں, وہ جو تجھ پہ یان نہیں. یہاں میں نے ظاہر ملکوت و ملک میں کوئی سی چیز ہے نہیں جو یا رسول اللہ آپ پر ظاہر نہیں ہے صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. وہ بسم اللہ پڑھنا بھول گیا اس کے تعلق سے بسم اللہ اولہ و آخرہ یہاں تک لکھا ہے ابو داؤد شریف کی حدیث ہے. اور حضرت سیدنا امیہ بن مخشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں ایک شخص بسم اللہ پڑھے بغیر کھانا کھا رہا تھا, جب کھا چکا صرف ایک ہی لقمہ باقی رہ گیا, وہ لقمہ اٹھایا اور اس نے یہ کہا بسم اللہ اولہ و آخرہ. تاجدار مدینہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم مسکرانے لگے اور یہ ارشاد فرمایا شیطان اس کے ساتھ کھانا کھا رہا تھا جب اس نے اللہ عز و جل کا نام ذکر کیا, ان نام لیا تو جو کچھ اس کے پیٹ میں تھا اگل دیا, شیطان نے اگل دیا اس کو طے ہو گئی. صلوا على الحبيب صلى الله عليه وسلم. میں ذرا ویلیاں شیئر کرنے والا ہوں ڈبو گیٹ کا کے پی کے کا. میرا یہ سوال ہے کہ پہاڑوں کے بھی آنسو ہوتے ہیں؟ جی ہاں, وہ قرآن کی آیت ہے نا, وَإِنَّ مِنْهَا مِنَ الشِّجَارَةِ لَمَا يَتَفَجَّرُ مِنْهُ الْأَنْهَارُ ثُمَّ قَسَتْ قُلُوبُكُمْ مِنْ بَعْدِ ذَلِكَ فَهِيَ كَالْحِجَارَةِ أَوْ أَشَدُّ قَسْوَةً وَإِنَّ مِنَ الْحِجَارَةِ لَمَا يَتَفَجَّرُ مِنْهُ الْأَنْهَارُ. کیونکہ پہاڑوں میں سے پتھروں میں سے بعض وہ ہوتے ہیں کہ جن میں سے نہریں بہ پڑتی ہیں, وَإِنَّ مِنْهَا لَمَا يَشَّقَّقُ فَيَخْرُجُ مِنْهُ الْمَاءُ, اور بعض یہ ہیں کہ جب وہ پھٹتے ہیں تو ان میں سے پانی بہتا ہے, وَإِنَّ مِنْهَا لَمَا يَهْبِطُ مِنْ خَشْيَةِ اللَّهِ, اور بعض وہ ہیں کہ جو اللہ تبارک و تعالیٰ کے خوف سے اس کی خشیت سے گر پڑتے ہیں. اور بھی اس کی کئی روایات ہیں ان کے پتھروں کے رونے کی, یہ بھی روایتیں تلاش کر رہے ہیں غالباً. جب تک کوئی سوال چلا لیجیے. امیر اہل سنت, آج کل خاندان کے اندر بہت زیادہ لڑائی جھگڑے اور ناچاکیاں پائی جا رہی ہیں, برائے کرم اس حوالے سے کچھ مدنی پھول ارشاد فرما دیجیے. یہ وہ ٹاپک ہے کہ جو عموماً ہم اس پر عرض کرتے رہتے ہیں مدنی پھول, گھروں کے جھگڑے کے تعلق سے. اس کے مختلف اسباب ہوتے ہیں اور صحیح سبب جو ہے نا جو وہ یہ کہ اسلام کے احکام سے دوری، عمل کے جذبے سے محرومی، یہ سب کرواتی ہے، معلومات کی کمی۔ اگر ماں باپ کے حقوق اولاد کو پتا ہوں، ماں باپ کو اولاد کے حقوق پتا ہوں، میاں بیوی کو آپسی حقوق کا علم ہو تو شاید اتنے لڑائی جھگڑے نہ ہوتے۔ خاندان میں ایک تو یہ ہو گیا کہ ماں باپ کے پھر آپس میں بعض وقت قبیلوں کے بھی ہوتے ہیں، کسی اور کے بھی ہوتے ہیں، اس حوالے سے بھی کچھ پتہ نہیں پھولا کر یہ سب مطلب وہی معلومات کی کمی کی وجہ سے۔ دیکھیں نا جو ہمارے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی جب بعثت مبارکہ ہوئی، اس سے پہلے بھی جھگڑے تھے، کتنے جھگڑے تھے، وہ مطلب نسلن بعد نسلن قتل و غارت گری تھی، ایک یعنی کہ باپ کو مار دیا، بچہ جوان ہو کر اپنے باپ کا بدلہ لیتا تھا اور قتل کرتا تھا، اور یہ قتل و غارت گری ان کا تو چلا آ رہا تھا بہت پشتوں سے۔ میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے جب اعلان نبوت کیا اور دامن اسلام میں جب لوگ داخل ہونا شروع ہوئے، سارے جھگڑے ختم ہو گئے نا، تو اسلام کے دامن میں پناہ ہے اور کہیں بھی پناہ نہیں۔ بدقسمتی سے اسلام سے دوری کی وجہ سے یہ سلسلہ اب پھر ہے بعض قبیلوں میں، یا کہوں کئی قبیلوں میں آپ کو ملے گا کہ وہ باپ کو اگر قتل کر دے تو بیٹا جوان ہو کر اپنے باپ کے قاتل کو قتل کرتا ہے، اگر وہ قاتل نہیں بھی ہے تو اس کے بیٹے کو مار دے گا، یعنی خون کا بدلہ خون یا اپنے طور پر اس طرح لیتے ہیں، پھر وہ اس کو مارے گا، اس کا بیٹا بڑا ہوگا تو یا ہے بڑا وہ ڈھونڈ کے مار دے گا۔ یہ ہمارے یہاں بدقسمتی سے پاکستان میں بھی اس طرح بعض قبیلوں میں، بلکہ شاید کئی قبیلوں میں اس طرح ہو رہا ہے، اور یہ بہت ہی زیادہ تباہ کن ہے، آخرت کی بھی بربادی ہے اس میں۔ نعوذ باللہ اگر کسی کے باپ کو کسی نے قتل کر دیا تو وہ قاتل مجرم ہے، اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے، واقعی وہ مجرم ہے، اور جرم ثابت ہو تو اس کو قرار واقعی کی سزا بھی دی جائے گی، لیکن یہ بیٹا سزا نہیں دے سکتا، بھائی سزا نہیں دے سکتا، خاندان والے سزا نہیں دے سکتے، یہ سزا دے گا حاکم۔ جو قاتل کو پکڑ کر حوالے کر دیا جائے انتظامیہ کے، پولیس کے، ہم اپنے ہاتھ میں قانون نہیں لے سکتے، اجازت نہیں ہے اس کی، شریعت میں اجازت نہیں ہے، قانونی بھی جرم ہے یہ، کسی بھی ملک میں یہ قانون نہیں ہے کہ مطلب ہے نا کہ باپ کے قاتل کو بیٹا مار دے تو اس کو گجرا پہنا کر اس کو عزت بخشے گی وہ گورنمنٹ، غیر مسلموں میں بھی یہ قانون نہیں ملے گا، تو یہ بالکل عقل کے بھی خلاف ہے کہ جو ایک دوسرے کو قتل کرتے ہیں لوگ، اور کتنی اس سے مطلب ہے نا کہ بربادی ہوتی ہے قوم کی۔ بہرحال اللہ تعالیٰ ہمارے حال پر رحم فرمائے، دعوت اسلامی کے مدنی ماحول میں آ جائیں تو انشاءاللہ سب مدینہ مدینہ ہو جائے گا، ساری قتل و غارت گریاں خون خرابیاں یہ سب ختم ہو جائیں گی انشاءاللہ، کہ دعوت اسلامی جو ہے وہ نفرتیں مٹاتی اور محبتوں کے جام بھر بھر کے پلاتی ہے۔ واللہ تعالی اعلم ورسولہ اعلم عز و جل، وصلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، صلوا علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ اچھا وہ رونے کے تعلق سے پتھر، حضرت سیدنا عیسیٰ روح اللہ علی نبینا وعلی الصلاۃ والسلام ایک پتھر کے قریب سے گزرے جس کے دونوں طرف سے پانی بہ رہا تھا، کسی کو معلوم نہ تھا کہ یہ پانی کہاں سے آ رہا ہے اور کہاں جا رہا ہے۔ حضرت سیدنا عیسیٰ روح اللہ علی نبینا وعلی الصلاۃ والسلام نے پتھر سے دریافت فرمایا، اے پتھر یہ پانی کہاں سے آ رہا ہے اور کہاں جائے گا؟ اس نے عرض کی، جو پانی میری سیدھی جانب سے آ رہا ہے وہ میری دائیں آنکھ یعنی رائٹ آئی کے آنسو ہیں، اور الٹی جانب سے آنے والا لیفٹ سائڈ سے آنے والا پانی میری بائیں آنکھ یعنی لیفٹ آئی کے آنسو ہیں۔ آپ صلی اللہ تعالی علیہ والہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے پوچھا تم یہاں سکھ کیوں بہا رہے ہو، کیوں رو رہے ہو؟ پتھر نے جواب دیا اپنے رب عز و جل کے خوف کی وجہ سے کہ کہیں وہ مجھے جہنم کا ایندھن نہ بنا دے، ایندھن مانے جلنے والی چیز، نہ مجھے کہیں اللہ تعالی جہنم میں جلنے کے لیے نہ ڈال دے. یعنی پتھر کا پتھر بھی خوف خدا سے روئے، اور ہم لوگ بھی کسی عجیب و غریب شے بن گئے گناہ کر کر کے کہ اتنی نافرمانیاں کرنے کے باوجود ہم کو رونا نہیں آتا، حالانکہ پتھر کا کوئی گناہ نہیں ہوتا. پتھر جہنم میں جائیں گے، وہ وقودہا الناس والحجارہ، کہ جہنم کی آگ کا ایندھن انسان اور پتھر ہیں، لیکن وہ پتھر جہنم میں ڈالے جائیں گے جن کو یہ لوگ پوچھتے تھے، یعنی بت جن کے بنائے گئے تراش کر، تو وہ بتوں کے جو پتھر ہیں وہ ڈالے جائیں گے، لیکن ان کو تکلیف نہیں ہوگی، ان کا قصور نہیں ہے. جہنم میں ان کو تکلیف نہیں ہوگی آگ سے، کافروں کو حسرت دلائی جائے گی کہ دیکھو جن کو تم خدا سمجھتے تھے، جن کو تم پوچھتے تھے، جن کو معبود سمجھتے تھے، جن کی عبادت کرتے تھے، یہ تو ایسے بے بس ہیں، یہ بھی تمہارے ساتھ آگ میں جل رہے ہیں. یہ جب اپنے آپ کو نہیں بچا سکتے تو میں کیا بچائیں گے، حسرت دلانے کے لیے. لیکن وہ پتھر کا اپنا خوف. اللہ تعالی ہمیں بھی اپنی یاد میں اپنے ڈر سے رونے کی سعادت بخشے. تیرے خوف سے صلی اللہ تعالی علی محمد. دو سوال. امیر اہل سنت، میرا نام محمد مزمل اتاری ہے. ہم پلاسٹک کے مائکرو ویو آئٹم بیچتے ہیں، اس کو لوگ استعمال کرنے کے لیے لوگ خرید کے لے جاتے ہیں. ہم نے یہ سنا ہے کہ مائکرو ویو میں استعمال کرنے سے کینسر کی بیماری ہوتی ہے، یہ مائکرو ویو سیف ہیں یا نہیں، اس کی وضاحت کر دیجیے. امیر اہل سنت سے میرا سوال یہ ہے کہ آپ نے یہ ایکشن اٹھایا کہ پلاسٹک کے برتن نقصان دہ ہیں، تو میرا آپ سے یہ سوال ہے، پلاسٹک کے برتن ہمارا روز کا ماحول ہے، اس میں پانی کی بوتلیں، منرل واٹر ہیں، جوس وغیرہ ہیں، گھر کے اندر برتن ہیں، ہر چیز پلاسٹک کی ہے، تو پھر ہم آپ سے یہ سوال کیا جاتا ہے تو پھر ہم کیا استعمال کریں؟ ڈاکٹر کا کہنا یہ ہے کہ یہ نقصان دہ ہے، اس میں کینسر کی بیماری ہے، آپ ہماری رہنمائی فرما دیں تو ہم کیا کریں؟ یہ تحقیقات ہیں، اور یہ تحقیقات ظاہر ہے کہ وہ لاسٹ نہیں ہوتی، فائنل نہیں ہوتی، بہرحال تحقیقات ہیں، اور ہر صورت میں پلاسٹک نقصان دہ نہیں ہے. پلاسٹک میں گرما گرم کوئی چیز ڈالی تو اس کی ہیٹ سے پلاسٹک کے اندر شامل کیمیکل وہ پگھلتا ہے اور وہ غذا میں شامل ہو جاتا ہے، اور وہ پیٹ میں جا کر مختلف بیماریاں پیدا کرتا ہے یا کر سکتا ہے، جس میں کینسر بھی شامل ہے. اسی طرح پانی کی بوتل کو بھی اگر وہ گرم پانی ڈالیں گے نا اس میں, یا اس کو دھوپ لگے گی اور ایسی دھوپ لگے گی کہ وہ کیمیکل کو پگھلائے اور وہ کیمیکل پانی کے اندر مکس ہو جائے, تب جا کر وہ پئیں گے تو نقصان کرے گا. البتہ کوئی ٹھنڈی چیز اگر اس میں کھائی, ٹھنڈی چیز پی, پانی کا گلاس ہے پلاسٹک کا, تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے, اس کا نقصان میں نے نہیں پڑا. البتہ کھٹی چیز ڈالیں گے اس میں, جیسے دہی ہے تو دہی پلاسٹک کے کیمیکل کو کھینچے گی, دہی جو ہے نا یہ میل کو بھی اکھیڑ دیتی ہے, زنگ کو اکھیڑتی ہے, تو یہ پلاسٹک کے اندر موجود کیمیکل کو بھی کھینچتی ہے. اب پلاسٹک کے رنگین پیالے میں روز دہی رکھیں آپ, دیکھنا وہ رنگین اس کا رنگ جو ہے نا وہ کچا ہو جائے گا, تو کہاں گیا رنگ, یہ دہی میں مکس ہو کر آپ کے پیٹ میں چلا گیا. ظاہر ہے یہ رنگ کو فوڈ کلر تو ہوتا نہیں ہے, کھانے کا تو ہوتا نہیں ہے, اسی طرح کیمیکل بھی پیٹ میں جاتے ہیں. یہ بہرحال تحقیقات ہیں ایسی, اور یہ صحیح بھی ہو سکتی ہیں غلط بھی ہو سکتی ہیں, خدا بہتر جانے, بچنا چاہیے. اسی طرح مائکرو ویو کے بارے میں بھی اسی طرح کی تحقیقات ہیں کہ یہ بھی نقصان دہ ہیں. واللہ تعالی اعلم ورسوله اعلم عز وجل وصل اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم صلوا علی الحبیب صل اللہ تعالی محمد. میرا نام محمد زبیر اتاری ہے, امیر علیہ سنت سے میرا سوال ہے کہ لوگ ہم سے یہ ڈنر سیٹ 20,000 روپے میں لے کے جاتے ہیں, اور یہ ڈنر سیٹ کھانے کے استعمال کے پینے کے استعمال کے ہوتے ہیں, پر لوگ اس کو جا کے اپنے ڈیکوریشن کے طور پہ شو پیس کے طور پہ سجا کے رکھ دیتے ہیں, ایسا کرنا کیسا ہے؟ جائز ہے, واللہ تعالی اعلم ورسوله اعلم عز وجل صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. جواز اپنی جگہ پر ہے, جائز ہونا, لیکن کاش یہ پیسے رائے خدا میں خرچ ہو جاتے ہیں تو آخرت کی جو چمک دمک ملے گی نا وہ اپنی اس گھر کی چمک دمک سے اچھی ہوگی. امام غزالی رحمت اللہ تعالی علیہ نے تو یہاں تک فرمایا کہ یہ جو مالدار لوگ ہوتے ہیں نا ان کی ان سجاوٹوں کو دیکھو بھی مت, یہ لگاتے ہی تمہارے دکھانے کو ہیں تم روک ڈالنے کے لیے, ان کو دیکھو گے نہیں تو ان کی ناک کٹے گی یا ہٹا لیں گے, اس طرح کی مطلب ان کو دیکھو ہی مت. تو یہ کرتے ہیں, پیسے والے ہوتے ہیں, پیسوں کی مستی ہوتی ہے, ڈیکوریشن میں لاکھوں کروڑوں خرچ کرتے ہیں غریب کے لیے, مطلب ان کے پاس پیسے نہیں ہوتے. تو برحال جائز ہونا اپنی جگہ پر, لیکن اس کی پذیرائی نہیں ہے, اس کی فضیلت نہیں ہے. واللہ تعالی اعلم ورسوله اعلم عز وجل وصل اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم صلو علی الحبیب صل اللہ تعالی علی محمد. میرا نام محمد احمد رضا باب المدینہ کراچی سے عرض کر رہا ہوں. پاپا جان کی بارگاہ میں سوال عرض ہے کہ میں کاروبار کرتا ہوں اور مجھ پہ کچھ قرض بھی ہے, اور میں اپنے کاروبار میں سے کچھ نہ کچھ صدقہ بھی نکالنا چاہتا ہوں, تو کیا میں ان صدقے والی رقم سے اپنے قرضے کو ادا کر سکتا ہوں, تو کیا میرا صدقہ نکالنا ٹھہرائے گا؟ جب قرضہ ادا کرنا وہ تو ضروری ہے نا, قرضہ ادا کریں گے تو ثواب کی نیت سے کریں گے تو ثواب بھی ملے گا, قرضہ ادا کریں گے کہ اب تک قرض ہے, جتنا اس سے جلدی فارغ ہو جائیں گے کہ اللہ تعالیٰ کا حکم اس کے پیارے حبیب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا بھی حکم ہے کہ قرضہ ادا کر دیا جائے. احادیث میں یہ کہ جو قرض اس نیت سے لے گا کہ میں اس کو ادا نہیں کروں گا اس کے لیے تو وہی دیں, اور جو اس نیت سے لے گا کہ میں ادا کروں گا اللہ اس کے لیے آسانی مہیا فرمائے گا, تو قرضہ تو ادا کرنا ہی کرنا ہے. تو اب یہ کہ اس صدقہ تو نہ دے, صدقہ دینے کی ضرورت نہیں نفل صدقہ, بلکہ قرضہ ادا کر دے. اب وہ نیت کا ثواب تو یہ نیت کا محل نہیں ہے, موقع نہیں ہے کہ نفل صدقے کا ثواب ملے. اب آپ اپنی مرضی سے ثواب کی ترکیب سوچو گے, میں زکات کا بھی اس میں مجھے ثواب ملے اور نفل کا بھی ثواب ملے, پھر آگے بڑھو گے میں قرضہ بھی دوں, یہ مسجد بنانے کا بھی ثواب مل جائے, مدرسہ بنانے کا بھی ثواب مل جائے, یہ سارے ثواب تو یہ ان نیتوں کا موقع نہیں ہے نا. واللہ تعالی اعلم ورسولہ اعلم عز و جل وصل اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. مشہورات اتاری جی کو پیارے پیارے میٹھے میٹھے مرشد پاک کی بارگاہ میں عرض یہ ہے، اگر کوئی نیا گھر بنایا جائے اس کے کسی حصے کو وقف کر دیا جائے کہ یہاں نماز قرآن پاک پڑھنا، تو کیا ایسی جگہ کو مسجد کا درجہ دیا جا سکتا ہے؟ اور تو کیا نویت و سنت الاعتکاف کی نیت کا معاملہ اس پہ چلے گا؟ اپنا ذاتی مکان ہے اور کسی کمرے کو مسجد بنا دی تو باپا یہاں پر یہ پرسنلی کوئی مسئلہ ہو سکتا ہے، یعنی بہت سارے اس میں سوالات پیدا ہوں گے کہ کیا نیت کی باقاعدہ ہے. ایک تو مسجد ہوتی ہے کہ یہ مسجد کے لیے وقف ہے، اور ایک یہ ذہن بنا لیا جاتا ہے کہ اس کمرے کو ہم عبادت کے لیے وقف کر رہے ہیں کہ یہاں پہ قرآن شریف پڑھیں گے، نماز ادا کریں گے، تبرکات ہوں گے تو وہ رکھیں گے. تو عمومی طور پر اس طرح کے ذہن ہوتے ہیں، کوئی اس لیے کہ باقاعدہ جو مسجد ہوتی ہے وہ مقرر کرے مشکل ہے. اس طرح اگر انہوں نے لفظ وقف بھی کہا کہ اگر میں نے یہ جگہ اللہ کے لیے وقف کر دی ہے، یہ کمرہ ہے مالک، یہ رابطہ اہل سنت سے رجوع کیجئے. واللہ تعالی اعلم ورسوله اعلم عز و جل و صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. محمد رحمت العاشقین اتاری بنگلہ دیش ڈھاکہ سلطانی مدینہ سے عرض کر رہا ہوں. امیر السنت یہ سوال عرض ہے کہ اگر کوا گھر پہ آ کر اگر کائیں کائیں کریں چیخے تو اس وقت کیا کرنا چاہیے؟ اور ایسا کرنے سے بعض لوگ بہت قسم کے بعد مراد لیتے ہیں، تو کیا مراد لینا صحیح ہوگا؟ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. اور سوال بھی چلائیے. عامر فیاض عطاری کوئٹہ سے عرض کر رہا ہوں. امیر علیہ السلام کی بارگاہ میں سوال ہے کہ اگر کھانا کسی وجہ سے خراب ہو جائے، تو عموماً دیکھا گیا ہے کہ خراب کھانا جو ہے نا وہ دوسرے جانوروں کو ڈال دیا جاتا ہے، تو کیا وہ خراب کھانا دوسرے جانوروں کو کھلانا چاہیے کہ خراب کھانا کھا کے شاید وہ بھی بیمار ہو سکتے ہیں جس طرح انسان بھی بیمار ہو سکتے ہیں؟ نہیں، اگر وہ کھانا خراب ہونے کے بعد جانور کے لیے نقصان دے پھر تو نہیں کھلا سکتے، اور اگر خرابی ایسی ہے کہ وہ جانور کے لیے نقصان دہ نہیں ہے، بندے کو جی نہیں چاہ رہا مگر کھانا پاک ہے حلال ہے اور نقصان دہ نہیں ہے، تو جانور کو کھلانے میں کوئی حرج نہیں. واللہ تعالی اعلم ورسولہ اعلم عز و جل صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. محمد عمران اتاری یو کے کے شہر شفیر سے عرض کر رہا ہوں. میں تقریباً کافی عرصے سے جوا کھیل رہا تھا اور جوئے کی اتنی عادت پڑ چکی تھی کہ میں بے بس ہو چکا تھا کہ نہیں چھوٹ رہا تھا، اور بھی بہت گناہ کرتا، فلمیں ڈرامے گانے باجے بہت گناہوں میں لات پات تھا. الحمدللہ عز و جل مدنی چینل دیکھتے دیکھتے میں نے 10 دن کا اعتکاف کیا، اور الحمدللہ ابھی نہ گانے باجے ابھی تقریباً 3-4 سال ہو گئے، میں نے جوا بھی چھوڑ دیا ہے اور گانے باجے سے بھی سچی پکی توبہ کر لی ہے، اور اپنے باپا کا مرید ہو گیا ہوں. نگران شورا باپا سب سے دعا ہے کہ میرے اور میرے ماں باپ کے لیے مغفرت کی دعا کرے. اللہ تعالیٰ مدنی چینل کو خیر اور بات فرمائے، اور جو اس کے ساتھ تعاون کرتے ہیں اللہ ان کی بھی خیر. اللہ تعالیٰ توبہ پر استقامت نصیب فرمائے، توبہ قبول فرمائے. ماشاءاللہ مدنی چینل کی مدنی بہاروں کی بھی کیا بات ہے، مدنی چینل دیکھیں بھی اور دوسروں کو بھی دیکھنے کی دعوت دیا کریں کہ مدنی چینل دیکھنے کی دعوت بھی نیکی کی دعوت ہے اور کار ثواب. وہ کوے والا تو مجھے مثلا میں نے شاید لکھا تھا، کسی اور ہو سکتا ہے ڈائری میں لکھا ہو، ایک کتاب میں سے جو سرکار اعلی حضرت کی جس پر تقریض تھی, اب نام وغیرہ بھول گیا ہوں کتاب کا, کوا چلاتا نا اوپر آ کر, شاید اس کے بارے میں کچھ ہے, اب اٹکل سے بولنا اچھا نہیں ہے. ہاں وہ ایسے ہی, ہاں اسی طرح کا کرا, وہ اگر ڈھونڈ لیں تو پھر کل ول چلا دیں گے اگر ڈھونڈ سکتے ہیں تو. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. میں بلال احمد عطاری اٹلی سے بات کر رہا ہوں. میرا سوال یہ ہے کہ اگر کوئی نماز پڑھ رہا ہو تو اس کی امی یا ابو آواز دیں تو کیا وہ نماز مکمل کرے گا یا نماز چھوڑ کے ان کی بات سننے جائے؟ اس کا وہ جزئیہ نکال کے عرض کرتے ہیں. اور سوال یہ مل گیا, صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم, بہار شریعت جلد اول صفحہ نمبر 638, مسئلہ نمبر 85, ماں باپ دادا دادی وغیرہ اصول, یعنی اوپر سے جو ہے نا ماں دادا دادی پردادا پردادی, یہ اصول کہلاتے ہیں. ماں باپ دادا دادی وغیرہ اصول کے محض نے صرف بلانے سے نماز قطع کرنا یعنی توڑ دینا جائز نہیں, البتہ اگر ان کا پکارنا بھی کسی بڑی مصیبت کے لیے ہو, جیسے اوپر مذکور ہوا. اوپر کیا مذکور ہوا؟ کوئی مصیبت زدہ فریاد کر رہا ہو, اسی نمازی کو پکار رہا ہو, یا مطلقاً کسی شخص کو پکارتا ہو, یا کوئی ڈوب رہا ہو, یا آگ سے جل جائے گا, یا اندھا راہگیر کنویں میں گرا چاہتا ہو, ان سب صورتوں میں نماز توڑ دینا واجب ہے, جبکہ یہ اس کے بچانے پر قادر ہو, یعنی اس کے لیے پوسیبل ہو بچانا, تو اب نماز اس کو توڑ کر بھی ان کو بچائے. تو اگر اس طرح کے کسی معاملے میں وہ پکار رہے ہیں تب تو مطلب توڑ رہی ہے, ماں باپ ہو یا کوئی بھی ہو. اچھا یہ حکم فرض کا ہے, اور اگر نفل نماز ہے اور ان کو یعنی ان اصول کو جن کی ابھی تاریخ گزری مثلاً ماں باپ, اور ان کو یعنی ماں باپ وغیرہ کو معلوم ہے کہ نماز, اور ان کو یعنی ماں باپ دادا دادی وغیرہ اصول کو معلوم ہے کہ نماز پڑھتا ہے, تو ان کے معمولی پکارنے سے نماز نہ توڑے, اور اس کا نماز پڑھنا انہیں معلوم نہ ہو اور پکارا تو توڑ دے, یعنی نفل ہے تو توڑ دے اور جواب دے, اگرچہ معمولی طور سے بلائیں. واللہ تعالی اعلم ورسولہ اعلم عز و جل صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم, صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. میرا نام عثمان احمد ہے. میرا سوال یہ ہے, جب انسان نے روزہ رکھا ہو تو اسے وانٹنگ یعنی کہ بلیڈنگ خون کی الٹی آ جائے تو روزہ برقرار رہے گا یا روزہ ٹوٹ جائے گا؟ خود بخود اگر الٹی آ گئی تو روزہ نہیں ٹوٹے گا. واللہ تعالی اعلم ورسوله اعلم عز و جل و صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. میں غلام مرتضیٰ بول رہا ہوں فیصل آباد. میرا امیر اہل سنت سے سوال ہے کہ اگر صدقہ کرنا چاہے تو اس میں کھانا پکا کر اپنے عزیز رشتہ داروں کو بلا کر کھلا سکتا ہے, اس سے صدقہ ادا ہو جائے گا؟ صدقہ ویسے بہتر ہوتا ہے کہ غریبوں پر وہ خرچ کیا جائے, صدقے کا کھانا اس نفل صدقہ ہوتا ہے, غریبوں کو کھلایا جائے. اگر مالداروں کو کھلائے تب بھی گناہ نہیں ہے, اور اگر کسی جیسے مصیبت کے لیے بیماری کے لیے صدقہ کرنا چاہتا ہے تو بہتر یہ کہ خون بہائے, یعنی بکرا ذبح کروایا, مرغی ذبح کی اور وہ کسی غریب کو دے دے, یا غریبوں میں تقسیم کر دے, غریبوں میں پکا کے کھلا دے. تو یوں صدقے کی ویسے بہت ساری قسمیں, مسلمان کو دیکھ کر مسکرانا بھی صدقہ ہے, مسلمانوں کے راستے سے کوئی تکلیف دینے والی چیز ہٹا دینا یہ بھی صدقہ ہے. بہت ساری قسمیں صدقے کی, صدقہ نفل بھی ہوتا ہے, صدقہ فرض بھی ہوتا ہے, واجب بھی ہوتا ہے. ہاں صدقے کا ثواب تو مل ہی جائے گا, لیکن یہ لفظ ایسا ہے کہ اگر رشتہ داروں کو پتا چلے گا نا کہ صدقے کا کھانا ہم کو کھلا رہا ہے تو یہ کہیں کچھ کا کچھ کا ڈالیں گے, تو پتا نہیں چلنا چاہیے, وہ بتانا کوئی ضروری بھی نہیں ہے. واللہ تعالی اعلم ورسول اعلم عز وجل, وصلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم, صلوا علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. محمد عدیل اتاری باب المدینہ کراچی ڈیکٹ آباد سے عرض کر رہا ہوں. امیر علیہ سنت کی بارگاہ میں سوال عرض یہ ہے کہ اگر کسی شخص نے 7 سال سے فطرہ نہیں دیا, کہ جب تک ان کے والد صاحب زندہ تھے وہ ان کا فطرہ دیتے تھے, جب سے وہ مرحوم ہوئے تو گھر کے کسی افراد نے فطرہ ہی ادا نہیں کیا, تو اب وہ پوچھ رہے تھے کہ 7 سال ہو گئے تو ان کو 7 سال کا اکٹھا دینا پڑے گا یا صرف اسی سال کا فطرہ ادا کریں گے وہ پچھلے کی توبہ کرنی پڑے گی؟ براہ کرم اس حوالے سے رہنمائی فرما دیجیے. چلو یہ بھی جذبہ ہے, سوچ تو بنی. فطرے کا کوئی ایسا وقت طے نہیں ہے کہ اگر وہ دیر کر دی تو قضا ہو جائے گا اور گناہگار ہوگا. زندگی میں جب بھی ادا کرے وہ ادا ہی ادا ہے. تو اگر واقعی فطرہ جو تھا وہ واجب تھا, ہر ایک پر تو واجب ہوتا بھی نہیں ہے نا, تو جس نے واجب فطرہ ادا نہیں کیا, چاہے وہ 7 سال کا ہو یا 70 سال کا ہو, تو اب بھی اگر ادا کر دیتا ہے تو ادا ہو جائے گا, توبہ اس کے لیے کافی نہیں ہے, ادا کرنا ہوگا جبکہ واجب تھا. تو اگر واجب ہی نہیں تھا تو ادا کرنا بھی واجب نہیں ہے. واللہ تعالی اعلم ورسوله اعلم عز وجل وصلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم صلوا علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. ماشاءاللہ بہت پیارا رسالہ آ گیا. فتاوی اہل سنت, یہ اپنے مجلس افتاح دار افتاح اہل سنت کی مجلس ہے, مجلس افتاح دعوت اسلامی کی مجلس ہے, تو اس کی طرف سے روزے اور اعتکاف کے متعلق اس میں کچھ فتوے ہیں جو میں امید کرتا ہوں کہ وہ جدید فتوے جو ہوتے ہیں, لیٹسٹ مسائل جو پیش آتے ہیں اس میں یہ بھی ہوں گے لیٹسٹ, ہے نا. کبھی کوئی پوچھتا ہے کہ انجیکشن کا روزے میں کیا, تو ڈرپ چڑھانے کا کیا, تو انشاءاللہ امید ہے کہ اس طرح کے بھی اس میں جوابات مل جائیں گے آپ کو. اور ہدیہ صرف 12 روپیہ, اور پیج ماشاءاللہ اس میں کاغذ جو ہے وہ 36, یہ کل کاغذ ہیں 36 ہیں پیج, اور 33 تک اس کا مضمون ہے, یعنی یہ فتاوی 33 آخر میں وہ فہرستیں وغیرہ جو ہوتی ہیں مراجع اور ماخذ وغیرہ یادداشت, تو یہ تو جلدی لے لو ختم نہ ہو جائے, مگر ابھی نہیں, ہم انشاءاللہ آپ کو ملے گا وہ بعد میں مدنی مذاکرے کے بعد. اس کو لے لیں ساتھ بعد میں لینا, پہلے پڑھ لینا کہ آپ کو کون کون سے مسئلے کی ضرورت ہے. اس میں کون کون پڑھے گا بھائی؟ مکتب المدینہ پر اتنے ملیں گے رسالے؟ جی جی بابا, اس نے ساروں نے ہاتھ اٹھا لیا. جی جی الحمدللہ مل جائیں گے نا. جی جی اب انشاءاللہ, اور ہم نے کوشش کی ہے کہ اس کو دیگر شہروں میں بھی پہنچانے کی, تو بستے چونکہ جہاں جہاں اعتکاف ہو رہے ہیں تو بستے لگائے جاتے ہیں, تو امید ہے کہ وہاں پر بھی یہ طلب کریں گے تو مل جائے گا. سبحان اللہ, یہ کھولا میں نے, ناک میں اسپرے کرنے سے روزہ فاسد ہوگا یا نہیں, حالت روزہ میں انہیلر کا استعمال کرنا کیسا, دوران سفر سحر و افطار کس ملک کے اعتبار سے کیا جائے؟ فدیہ ادا کرنے کی اجازت کس شخص کو ہے؟ روزے میں جھاگ والی مسواک کا استعمال، روزے کی حالت میں درد کم کرنے والی پٹی باندھنا کیسا، ٹوتھ پیسٹ روزے میں کیسا کیسا کرنا کیسا، کیا انجیکشن لگوانے سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے، خون دینے سے روزہ فاسد نہیں ہوتا، حاملہ عورت کے لیے روزے کا حکم، یہ کیسے کیسے سوالات ہیں یار. عورت کا گھر میں ہی مسجد بیت سے باہر کسی کام کے لیے جانا، اعتکاف میں بیٹھنے کے لیے ماننے ہوئے حیض ادویات کا استعمال کرنا کیسا. تو یار تو پہلے پڑھنا لیں اس کو، پھر مدنی مذاکر آگے بڑھائیں. وہ پھر وہ ناظرین جو ہے نا ایسا کرتے ہیں کہ مدنی مذاکرہ پورا کر لیں اس کے بعد پڑھ لینا، مگر آج وہ صلاۃ التسبیح بھی ہاں گیارہویں رات ہے. یہ میں آپ کو حرص دلانے کے لیے اس طرح کا انداز اختیار کر رہا ہوں. میں علم کا حریص، باتیں کرنے میں بڑا حریص ہوں علم کے تعلق سے. میرا جی چاہتا ہے کہ بس ہم سب علم دین کے حریص بن جائیں، خوب علم دین حاصل کریں. تو اس کا ایک ایک حرف جو ہے نا یہ علم دین پر مشتمل ہے. اینی ورڈ آر آف علم دین، انگلش آتی نہیں پوری، صحیح بول دی. تو میرے پاس کوئی آ گئے تو یہ تو میرے پیچھے کے گاہک لے لیں گے میرے سے، تھوڑے سے آئے اور ہیں انشاءاللہ. میرے مدنی گاہک ہیں تو پیسے نہیں لوں گا، جلدی دوں گا، جلدی پڑھ لیں گے، ثواب ملے گا نا اپنے کو انشاءاللہ. بس زیادہ آگے تو سب کو ملے گا ورنہ نہیں ملیں گے، ابھی تو یہ آٹھ دس ہے میرے پاس. ان کو تو دے دوں ایک ایک. کیمرہ مین آپ بھی بیٹے پڑھ لیجیے انشاءاللہ. رضوان اور کوئی پیچھے وقت دے دو، مگر یہ ابھی دہرانے والے مذاکرہ پڑھنا نہیں ہے، نہیں تو غلط فہمی نہ یہ سمجھ میں آئے نہ یہ سمجھ میں آئے. صلوا علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. مقصود حسین بات کر رہا ہوں پشاور سے. امیر علیہ سنت کی بارگاہ میں سوال یہ کرنا ہے، روزے کی حالت میں موذی جانور کو مار سکتے ہیں؟ مار سکتے ہیں، واللہ تعالی اعلم ورسوله اعلم. عز و جل و صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم موذی جانور کو روزے میں مار سکتے ہیں. موذی معنی ایزا دینے والا، نہ جن جانوروں کو مارنے کی اجازت ہے، بکری بھی ذبح کر سکتے ہیں حالانکہ موذی نہیں ہے، مرغی بھی ذبح کر سکتے ہیں روزے کی حالت میں موذی نہیں ہے. یعنی یہاں تک معاذ اللہ صبح معاذ اللہ کسی نے کسی آدمی کو نہ قتل کر دیا روزے دار نے، تب بھی اس کا روزہ نہیں ٹوٹے گا. یہ ایک مسئلہ بتانے کی خاطر میں بتا رہا ہوں، روزے کا اس سے کسی کو مارنے سے کاٹنے سے روزے کا اس حساب سے تعلق نہیں کہ یہ ٹوٹ جائے روزہ. واللہ تعالی اعلم ورسوله اعلم. عز و جل وصل اللہ تعالی علی وآلہ وسلم. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. یہ کچھ سوالات تحریری طور پر جو ہمیں ملتے ہیں میسیجز کے ذریعے. چار رکعت والی فرض نماز میں کوئی رکعتیں بھول جائے اور شش و پنج میں ہے کہ یہ دوسری ہے یا تیسری، تو اسی صورت میں نماز کو پورا کرنے کا کیا طریقہ ہے؟ اب شش اور پنج یعنی چھ اور پانچ، ٹھیک ہے نا. اب اس کو تو میں کیا کہوں، ایک میں نے دو صورتیں اس کی، ایک تو غلبہ ظن، غالب گمان جہاں ہے اس پر عمل کرے، اور دوسرا ہے کہ شک یعنی ففٹی ففٹی. تو شک میں کم کی طرف، جیسے کہ تین ہوئی یا چار، تو اس کو تین کی طرح سمجھ کر, جیسے کہ اب وہ مزید ایک پڑھے لیکن اس میں سجدے سہو کرے گا اور یہ نماز دوبارہ اس کو لوٹائے گا, یہ ہے واجب شک کی صورت میں. کہ جہاں مطلب ہے کہ شک ہے تو شک میں جیسے دو ہے, دو پڑھی یا ایک پڑھی تو اب اس کو پھر اپنے یقینی اعتبار سے دو کرے, شک میں تو ہے یہ, اب اس کے لیے کہ دو ہیں یا تین ہیں یہ رہیں گی, تو اب اس میں سجدہ سہو کرے اور پھر یہی دو رکعتیں جو اس نے پڑھی تھی اس کو دوبارہ پڑھنا بھی واجب ہے. البتہ ظن غالب میں نہ سجدہ سہو کی حاجت ہے نہ اس کو دوبارہ پڑھنے کی ضرورت, ظن غالب کی صورت میں نماز ہو جائے گی. واللہ تعالی اعلم ورسولہ اعلم عز و جل و صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. سورہ فاتحہ کے بعد کوئی سورت ملا نہ بھول جائے اور رکوع میں چلا جائے تو یاد آنے پر کیا کرے؟ لوٹے اور سورت ملائے اور رکوع بھلے کر لیا تھا دوبارہ رکوع کرے اور سجدے سہو بھی کرے, ایسا ہی ہے. اس کو بھی ڈھونڈ لیتے ہیں کہیں بھول نہ ہو گئی ہو. اچھا چلے یہ ڈھونڈ رہے ہیں آپ اس مسئلے کا, ابھی ابھی جو میں نے جواب دیا نا یہ جی فائنل نہیں جی ہے. جی جی جی یہ ارشاد فرمائیے کہ والدین اپنی حیات میں ہی اپنی تمام تر جائیداد کسی ایک فرد کے سپرد کر دیں تو کیا وہ دوسرے کا حق مارنے والے کہلائیں گے یا نہیں؟ وہ دوسروں کو محروم کرنے کی ممانعتیں تو ہیں, اس کی روایتیں, وہ تو ایسا کرنے سے ظاہر ہے کہ وہ گناہگار ہوگا. باپ نے اگر محروم کیا, البتہ جس کو مالک کیا جس بیٹے کو, وہ مالک ہو جائے گا اس کا, لیکن باپ کو ایسا کرنا نہیں چاہیے تھا. سب کو برابر برابر دے, یہاں تک کہ مطلب جیسے کہ اب میرے پاس ایک مثال ہے کہ کہیں سے 60,000 روپے آ گئے, تو اب یہ 60,000 روپے میں ایک بیٹے کو دے دوں اور میری اولاد تو تین ہے یوں, تو میں ایک کو یہ 60,000 نہیں دے سکتا ہے نا, تینوں کو مجھے چاہیے. اگر دینا ہی ہے تو تینوں کو برابر برابر حصہ میں کر دوں جیتے جی, کیونکہ ورثہ تو ہے نہیں ہے کہ 20-20-20 تینوں کو دے دوں. ایک افضل ہی ہے, افضل ہے. اچھا اچھا واجب نہیں ہے کنفرم. اچھا اچھا ویسے افضل ہے, یہ فرما رہے ہیں کہ برابر برابر دے, یا دونوں سے اجازت لے لے کہ میں ایک ضرورت مند ہے ایک بیٹا, یا میرا جی چاہتا ہے کہ میں اس کو دے دوں, کہ تمہارے پاس تو پھر بھی ہے, یہ بیچارہ کمزور ہے تھوڑا مالی اس وقت, دینی فضیلت نے ہاں دینی نیک متقی پرہیزگار بیٹے کو زیادہ دینے کے حوالے سے پڑھا تھا کہ اس کو دینا زیادہ جی جی بہتر کہا گیا. مدینہ مدینہ اچھا اچھا ہاں, وہ رکعت کی گنتی کے تعلق ہے جو سوال ہوا تھا. بہار شریعت جلد اول صفحہ نمبر 718 مسئلہ نمبر 62 جس کو شمار رکعت میں شک ہوا, رکعت کی کاؤنٹنگ میں وہ ڈاؤٹ ہوا, مثلا تین ہوئی یا چار, اور بلوغ یعنی بالغ ہونے کے بعد یہ پہلا واقعہ ہے تو سلام پھیر کر یا کوئی عمل منافی نماز کر کے نماز کے ہٹ سے ہٹ کر جو فیل ہو یعنی کسی طرح بھی وہ نماز توڑ دے, یا غالب گمان کے بموجب پڑھ لے, جس طرف گمان غالب ہے اس میں پڑھ لے, مگر ہر صورت میں اس نماز کو سرے سے پڑھے, محض توڑنے کی نیت کافی نہیں. بہر صورت اس نماز کو نئے سرے سے پڑھے, صرف توڑنے کی نیت کافی نہیں, اور اگر یہ شک پہلی بار نہیں بلکہ پیشتر بھی ہو چکا ہے تو اگر غالب گمان کسی طرف ہو تو اس پر عمل کرے, ورنہ کم کی جانب کو اختیار کرے. یعنی تین اور چار میں شک ہو تو تین قرار دے، دو اور تین میں شک ہو تو دو. وَعَلَى هَذَا الْقِيَاسِ، یعنی اسی کے مطابق وہ قیاس کرے، یعنی سوچ لے. اور تیسری چوتھی دونوں میں قاعدہ کرے کہ تیسری رکعت کا چوتھی ہونا محتمل ہے، یعنی مشکوک ہے. تیسری رکعت کا چوتھی ہونا ممکن ہے، محتمل ہے. اور چوتھی میں قاعدے کے بعد سجدہ سہو کرے، چوتھی میں قاعدے کے بعد سجدہ سہو کر کے سلام پھیرے. اور گمان غالب کی صورت میں سجدہ سہو نہیں، مگر جبکہ سوچنے میں بقدر ایک رکن کے وقفہ کیا ہو تو سجدہ سہو واجب ہو گیا. واللہ تعالی اعلم ورسولہ اعلم عز و جل وصلی اللہ تعالی علی والہ وسلم صلوا علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. جی وہ جو تھا، اگر اس کے بھی اگر وضاحت ہو گئی ہو. یہ پہلا جو تھا اس میں بھی کچھ کمزوری تھی، رکعت کے شمار گنتی میں فرق ہے، تو یہ جو جزئیہ ہے وہ درست ہے. میں نے جو کہا تھا وہ نکال دینا، ایڈٹ کر دینا. جی سن رہے ہیں. یہ بعض اوقات ہوتا ہے کہ میں ایڈٹ کا بولتا ہوں، کبھی کبھار میں سن لیتا ہوں نا مدنی چینل پر، تو بدقسمتی سے وہ ایڈٹ ہوا نہیں ہوتا ہے، یہ میرا تجربہ ہے. کیا کروں، اس کا حوال بھی کچھ سمجھ میں نہیں آتا، کیونکہ انہوں نے فرمایا ان کا بیچاروں کیا قصور، انہوں نے آگے جن کے ہاتھ میں مشین ہے ان کو بولنا ہوتا ہے، اب وہ ان کے رحم و کرم پر ہوتا ہے. اس طرح جان بوجھ کر کریں گے تو یہ تو گناہگار ہوں گے، ان کی روزی بھی حرام ہو جائے گی اس طرح کی، جو کرے گا اگر ایسا. کیا دینا اس میں؟ کیا میرا خیال ہے وہ رکوع والا ہوگا، کہ رکوع میں اگر چلا گیا سورہ فاتحہ کے بعد. اچھا بعض روایت میں ہے کہ حضرت سیدنا بشیر رضی اللہ تعالیٰ انہوں نے اپنے بیٹے نعمان کو ایک غلام دیا، تو ان کی زوجہ حضرت سیدتنا عمرہ بنت رباحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ میں اس پر راضی نہیں جب تک کہ آپ اس بات پر سرکار مدینہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کو گواہ بنا لیں. جب وہ اس مقصد کے لیے بارگاہ رسالت میں حاضر ہوئے تو حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے استفسار فرمایا، کیا تم نے اپنے سارے بچوں کو اسی طرح دیا ہے؟ عرض کی نہیں. فرمایا اللہ سے ڈرو اور اپنی اولاد میں انصاف کرو. نیز ایک روایت میں یہ الفاظ ہیں، میں ظلم پر گواہ نہیں ہوتا. اس پر حضرت سیدنا بشیر رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنے تحفے سے رجوع کر لیا. اس کے تحت مفسر شہیر حکیم الامت حضرت مفتی احمد یار خان علیہ رحمت الحنان تحریر فرماتے ہیں، اس حدیث کی بنا پر علماء فرماتے ہیں کہ باپ اپنی زندگی میں بیٹا بیٹی ساری اولاد میں برابری کرے، بیٹے کے لیے دو گنا حصہ بعد وفات ہے، حتیٰ کہ پیار محبت بلکہ چومنے میں بھی برابری کرے. اگرچہ قدرتی طور پر چھوٹے بچے سے زیادہ محبت ہوتی ہے، نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کو فاطمہ زہرا رضی اللہ تعالی عنہ بہت پیاری تھی کہ سب سے چھوٹی تھی. مفتی صاحب مزید فرماتے ہیں، خیال رہے کہ متقی بیٹے کو فاسق بیٹے سے زیادہ دینا یا غریب معذور بے دست و پا اولاد کو دوسری امیر اولاد سے کچھ زیادہ دینا بلا کراہت درست ہے. اگر تینوں اولاد برابر درجے کی ہے تب تو اس رواج سے بپا جن سے بات کر رہے ہیں اگر وہ بھی مائک پر ہی رہیں. بابا یہ رکو والے کا جواب ہے یا وہی ہے؟ یہ نمبر بہار شریعت جلد تیس جلد پہلی صفحہ نمبر 545 مسئلہ نمبر 11 سورت ملانا بھول گیا رکوع میں یاد آیا تو کھڑا ہو جائے اور سورت ملائے پھر رکوع کرے اور آخر میں سجدہ سہو کرے. اگر دوبارہ رکوع نہ کرے گا تو نماز نہ ہوگی. جواب درست دیا تھا میں نے لیکن وہ دوبارہ رکوع نہ کرے گا تو نماز نہ ہوگی یہ جملہ میں نے نہیں کہا تھا. تو اس لیے اب یہ جو میں نے وہ جزئیہ پڑھ کے سنا ہے جواب میں اس کو رکھنا ہے, میری اگلے جواب کو ایڈٹ کرنا ہے. اللہ کرے گا یاد رہ جائے. سن تو رہے انشاءاللہ اللہ نے چاہا تو. ابھی آپ ہاتھوں ہاتھ انہوں نے آگے پیغام بھی دے دیے. آپ بس سن, میں اول تو مدنی چینل دیکھتا نہیں ہوں, مجھے بولنا نہیں چاہیے, میں اپنے آپ سے بدزن کر رہا ہوں ان لوگوں کو جو بھی اس پر متعین ہے, لیکن ان کو خدا کا خوف دلا رہا ہوں ایسا نہ کیا کریں. ہر ایک کے لیے میرا اپنے سر پکڑ لیتا ہوں یار, میرے یہ چل گیا, اس کو تو ایڈٹ کرنا تھا نکالنا تھا. یہ بھی کبھی کبھار میں دیکھتا ہوں, میں دیکھتا ہی کہوں یار مدنی چینل تو کبھی کبھار یہ اس میں مطلب فائر کی آواز آ جاتی ہے, میں دیکھتا ہوں تو خدا جانے کتنا ہوتا ہوگا, اللہ ہی بہتر جانے. تو خدا والے آدمی ملیں گے کہاں سے ہم کو یار اس طرح کے جو اس سے مطلب مجھے حساس طبیعت کے مالک ہوں کہ جو نکالنے کا بولا ہے خلاص وہ نکالنا ہے, اپنی عقل کے گھوڑے دوڑانے نہیں ہے یا پھر دوبارہ مشورہ کرنا ہے کہ نکالنے جیسا تو نہیں ہے, آپ نے کیوں نکالنے کا بولا ہے, مطمئن کر دیں ہیڈ سر دونوں صورتیں نا. اچھا اب یہ تھوڑا ارشاد فرما دیں گے جیسے آپ نے رکوع کی متعلق ارشاد فرمایا کہ اگر وہ رکوع میں چلے گئے, جیسے سائل نے سوال کیا کہ رکوع میں چلے گئے یاد آیا تو پھر واپس آ جائے سورت پڑھے پھر رکوع کرے, اب اسے یاد سجدے میں آیا بابا, تو اس کے متعلق بھی کوئی ہے جواب؟ سورت بھول گیا تو اب سجدے میں اگر جیسے رکوع سے اٹھ گیا جی تو اب لوٹے گا نہیں, اب پوری نماز کر کے سجدہ سہو کرے. سجدہ سہو, بہت بہت شکریہ. یہ اگر جزیہ مل جائے کنفرم. جی جی. اچھا یہ ارشاد فرمائیے کہ روزے کی فرما رہے ہیں آپ متنی چینل نہیں دیکھتے ہیں؟ مجھے ٹائم کہاں سے لاؤں یار اتنا, کبھی کبھار بس تھوڑا سا آج کل تو میں ورنہ مدنی خبریں دیکھتا ہوں تو مدنی خبریں میں کبھی کبھی یہ میرا پکڑا جاتا ہے, یا کبھی کوئی یہ مدنی گلدستہ کے نام پر چلتا ہے اس میں کبھی وہ ایسی چیز مل جاتی ہے, یا کبھی نشر مقرر میں کوئی ایسا موقع مل گیا میں نے چلا لیا, کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے یہ یعنی کہ میں نے چلایا آن کیا نے فائر ہوا. اب پتہ نہیں فائر کے ٹائم پر آن کرتے ہو کہ آپ کے آن کے ٹائم پر فائر ہوتا ہے. اور کسی کی بھی غلطی ہو ضروری کہ میرا ہو, دوسروں میں بھی اس طرح ہوتا ہے, کسی مبلک کا ہوتا ہے, کسی آپ نے بھیجے شخصیت کا ہوتا ہے. آپ نے مجھے تو ماتا ٹنگ تھا, میں پھر چونکہ میں الحمدللہ مجھے سب محبت کرتے ہیں مجھ سے, تو یہ میں بولتا ہوں تو یا مجھے مطمئن کر دیتے ہیں یا پھر رجوع کر لیتے ہیں, ایسا کبھی کبھی ہوتا ہے ایسا. آپ نے میسج کیے بعض اوقات کہ یار کھولو میں کتنی ہو چلیں. خیر اچھا اچھا یہ ارشاد فرمائیے کہ سوال یہ ہے کہ روزے کی حالت میں بعد نماز عصر سو جانے والے کی آنکھ رات گئے کھلی, تو اس صورت میں وہ اپنی نمازوں اور افطار کی ادائیگی کس طرح کرے؟ کیا یہ عصر کے بعد سو گئے؟ عصر کے بعد سو گئے, اب انہوں نے وضاحت نہیں کی لیکن میں وہ لے رہا ہوں کہ مثال کے طور پر رات کو 2 بجے آنکھ کھلی, تو مثال کے طور پر, تو اب ایسی صورت میں یہ کہہ رہے ہیں کہ وہ اپنی نمازوں اور افطار کی ادائیگی کس طرح کرے، کیا یہ گناہگار کہلائے گا یا نہیں، اور اس کے لیے توبہ کرنا ضروری ہوگا یا نہیں؟ اب مثال کے ضرور عصر کے بعد سو گیا اور نیند ایسی کٹھڑی تھی کہ اس کا افطار بھی قضا ہو گیا، افطار عام طور لوگ قضا نہیں کرتے، تو خیر وہ افطار قضا کرنا تو اپنی جگہ پر ہو گیا، وہ مغرب تو قضا ہو گئی، یہ تو پڑھنی ہوگی، افطار کی کوئی قضا نہیں ہے، یہ گیا کب آپ سمجھے مارے گئے سمجھے، سو جا کیوں سوتے ہو کھوتے، اب دو بجے کھانے کی چلو اجازت ہے. ویسے ایک بات عرض کروں، اگر جس کے گھر میں کباب سموسے بنانے والے ہوں گے نا تو وہ اتنی دیر تک لگتا ہے اس کو سر سونے کوئی نہ دے، یہ بیچارہ لگتا ہے خود ہی ہوگا جس کو اپنی افطار خود تیار کرنی ہوگی، کیونکہ جس کے گھر میں کباب سموسے بنانے والا کوئی ہو نہ اس گھر میں اگر کوئی سویا ہوا ہو تو یوں اس کو کوئی تو جگانے والا ہوگا نہیں ہوگا کہ بالکل بھلے سویا سونے دو اپنے کھا جائیں گے، کیا لگتا آپ کو؟ ایک مرض ہے ایسا، ایک مریض میری نظر میں جی، کہ وہ بعض وقت کئی کئی روز تک بےچارا سویا رہتا ہے، خود تنگ ہے اس سے، کسی کو بھلے ٹائم دیا ہوا ہے کسی کو جانا ہے، وہ بدزن ہو یا خوشدن ہو وہ جو بھی ہو، یہ پڑا ہوا ہے سویا ہوا ہے، پیشاب لگے گا تو آنکھ کھل جائے گی، پیشاب کرے گا پھر ہے وہ بس وہی نیم بے ہوشی ہوتی ہوگی غنودگی، اور پیشاب کرے گا تو بس ہو گیا، پھر پڑا ہے، تو وہ بےچارا اتنا تنگ ہے ہم آدمی زندگی سے بیزار ہو جائے، اسے کیا کرے، دنیا کے کاروبار اس کے رک جاتے ہیں، تو نمازیں چلو اس میں شریر رعایتیں تو ہوتی ہیں، وہ اب اگر کوئی ایسا بیچارہ مریض ہے اور وہ اس طرح بے بس ہے کہ وہ نہیں جاگ ہی نہیں آتی، لاکھ کر اٹھائے سویا پڑا، تو اس کو تو مرفوع القلم ہے اس معاملے میں، کہ اس کو نماز قضا ہونے کا گناہ تو نہیں کہیں گے، گناہ نہیں ہوگا اس کو، اب جب اٹھا تو وہ مغرب کی قضا پڑھ لے دو بجے اگر اٹھائے تو. ایسے میں ایک سوال یہ آپ سرچ کروں گا کہ بعض اوقات لوگ رعایتیں بھی لے لیتے ہیں کہ دیکھو امیر سنت نے تو یہ فرمایا، کیا اس میں یہ بات غور کیا جائے گا، اس بات پر غور کیا جائے کہ اگلے نے اپنے آرام کے جدول کو صحیح بنایا ہوا ہے، مثال کے طور پر ایک شخص جاگتا ہے تو اتنا جاگتا ہے کہ وہ جاگی چلا جائے، اب بولتا ہے کہ اور میں 40 گھنٹے سے جاگ رہا ہوں 36 گھنٹے سے جاگ رہا ہوں، اب میں سو گیا اور میرے ساتھ یہ ہو گیا، تو اس کو اپنی روٹین درست بنانے کا بھی ہم کو درس دیں گے کہ اپنی روٹین کو درست بنائے، اس کے بعد اگر عذر جو آپ فرما رہے اگر ایسا کو پیش آئے تو چلیں پھر حکم شریعت جو آپ ارشاد فرما رہے ہیں. آپ بے شک وہ اپنی دیکھو اس طرح کا آدمی جو بے موقع سوتا ہے نا، یہ جو ایکٹیو پرسن ہوا نا وہ تو کبھی اس طرح برداشت نہیں کرے گا، اس نے خود ہی نہ ڈاکٹر چھوڑنا ہے نہ حکیم چھوڑنا ہے نہ بابا جی چھوڑنا ہے نہ عامل چھوڑنا ہے، اس نے تو ہر جگہ دوڑ لگانی ہے کہ میرا علاج ہو جائے، پھر بھی اگر کسی کی یہ کہ اپنی کوشش سے اگر مرض یہ دور ہوتا تو اس کو کرنا چاہیے، بہار شریعت جلد اول صفحہ نمبر 701 مسئلہ نمبر 7 سوتے میں یا بھولے سے نماز قضا ہو گئی تو اس کی قضا پڑھنی فرض ہے، البتہ قضا کا گناہ اس پر نہیں، مگر بیدار ہونے اور یاد آنے پر اگر وقت مکروہ نہ ہو، اگر وقت مکروہ نہ ہو تو اسی وقت پڑھ لے، تاخیر مکروہ ہے، کہ حدیث میں ارشاد فرمایا جو نماز سے بھول جائے یا سو جائے تو یاد آنے پر پڑھ لے کہ وہی اس کا وقت ہے. یہاں تک عالمگیری کا جزیہ انہوں نے بیان فرمایا صاحب بہار شریعت نے، آگے فرماتے ہیں مگر دخول وقت کے بعد سو گیا، یعنی نماز کا وقت داخل ہو گیا اور سو گیا پھر وقت نکل گیا تو قطعاً یعنی لازمی طور پر گناہگار ہوا، جبکہ جاگنے پر صحیح اعتماد یا جگانے والا موجود نہ ہو تو ایسی صورت میں نہ سویا، آپ کو جگانے والا موجود ہے پھر وہ جگا دے گا یا خود اعتماد ہے کہ میں تو اٹھ جاتا ہوں اٹھ جاؤں گا، تو وہ ایک دوسری بات ہے. اب مزید فرماتے ہیں بلکہ فجر میں دخول وقت سے پہلے بھی سونے کی اجازت نہیں ہو سکتی، جبکہ اکثر حصہ رات کا جاگنے میں گزرا اور ظن ہے کہ اب سو گیا تو وقت میں آنکھ نہ کھلے گی. یعنی کہ رات دیر ہو گئی بھائی, اجتماع ذکر و نعت میں دیر ہو گئی, محفل نعت میں دیر ہو گئی, اب وہ رات کو تھکا ہارا لیٹ نائٹ پہنچا گھر اور سو گیا اور اس کو پتا کہ اب سویا تو کھویا, نماز نہیں ملے گی, کوئی نہ جگانے والا ہے نہ خود جاگنے پر قادر ہے, تو اب اس کے لیے لازم ہے کہ جاگے اور فجر کا وقت داخل ہو تو نماز پڑھے. اتنا لیٹ اگر یہ, جبکہ اس کو پتا کہ لیٹ سونے سے نہیں اٹھ سکے گا, تو اول تو اس کو لیٹ سونا نہیں تھا, اب اگر لیٹ سویا تو اب یہ اس میں صاحب بہار شریعت کا تو یہ مطلب فتویٰ ہے کہ وہ قطعاً اس طرح کا شخص گناہگار ہو سکتا ہے. یعنی کہ مگر دخول وقت کے بعد سو گیا پھر وقت نکل گیا تو قطعاً گناہگار ہوا, جبکہ جاگنے پر صحیح اعتماد یا جگانے والا موجود نہ ہو, بلکہ فجر میں دخول وقت سے پہلے بھی سونے کی اجازت نہیں ہو سکتی, جبکہ اکثر اس طرح رات کا جاگنے میں گزرا اور ظن ہے یعنی گمان ہے کہ اب سو گیا تو وقت میں آنکھ نہ کھلے گی. تو جتنے بھی رات کے راہی ہیں نا, یہ دیکھ لیں, جو نعتیں پڑھتے ہیں نعت خوان ہیں وہ بھی غور کر لیں کہ یہ بعض اوقات ایسا نہ ہو کہ رات جاگنے اور تھکنے کی وجہ سے ان کی فجریں جاتی ہوں, تو پھر یہ اتنی دیر تک نعت شریف پڑھیں اور جاگیں کہ جس میں ان کی فجر متاثر نہ ہو, یا دن میں پڑھیں, نماز فرض ہے. اس طرح سننے والے بھی وہ ریکارڈڈ نعتوں سے گزارا کریں کہ محفل نعت تو عام طور پہ ہمارے یہاں بڑے شہروں میں خاص کر تو لیٹ نائٹ تک چلتی ہیں, اور پھر لوگ کئی ہیں جو سو جاتے ہوں گے, تو اس میں غور کر لیں کہ نماز بہرحال نہیں جانی چاہیے. اس میں آپ نے آج جماعت کا ذکر نہیں کیا, کیونکہ جیسے کہ وہ انتظار کرے اور وقت آئے اور فجر وقت میں ادا کر لے, لیکن اگر ایک ایسے مقام پر ہے جہاں پر اس کے لیے جماعت مستحبہ موجود ہے, جہاں پر اس کے بعد واجب ہے کہ جا کر مسجد میں جماعت سے نماز پڑھے, تو پھر اسے اتنا جاگنے کا ہم کہیں گے کہ وہ اتنا جاگے کہ اس کو مسجد کی جماعت اس کا واجب ادا ہو جائے جماعت کا؟ یہ تو اندر اسٹوڈنٹ, جماعت تو واجب ہے جبکہ کوئی عذر شرعی نہ ہو. واللہ تعالی اعلم و رسوله اعلم عز و جل و صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. جواب دیجئے. اچھا آج جواب دیں گے, ہم پہل کرتے ہیں اپنی مدنی شخصیات سے. حضرت سیدنا خضر علیہ السلام اور حضرت سیدنا الیاس علیہ السلام کے کھانے پینے کی صورت کیا ہوتی ہے؟ دونوں نبی بظاہر بھی حیات ہیں, مظاہرنا بھی حیات ہے, لیکن ظاہری طور پر وفات ایک لمحے کے لیے بھی ان دونوں حضرات کو پیش نہیں آئی, بعد میں آئے گی پیش, ابھی حیات ہے. تو یہ کیا کھاتے پیتے ہیں؟ نظر بھی نہیں آتے, نہ ان کا کوئی کاروبار معلوم. بس مدنی شخصیات گئی کام سے, نیچے سے تو ہاتھ اٹھے ہمارے پاس. تو علماء اور طلباء کرام کسی بھی عاشقان رسول کے مدرسے سے ان کا تعلق ہو, چلیے ان میں سے جواب لے لو, درس نظامی والے, مدنی اساتذہ کرام. ایک مدنی نے تو یہاں ہاتھ اٹھایا. وعلیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام و رحمۃ اللہ وبرکاتہ. پیارے باپا جان, انہوں نے آب حیات پی لیا ہے اسی لیے وہ لوگ کچھ نہیں کھاتے. ہاں بھائی آپ کی مرضی ہے, جو بولو. ان کو مدنی تربیت گاہ پہ بٹھا دو یار. طلباء کرام اور یہ مشہور, یہ افسانوی انداز ہے, مشہور ہے کہ آب حیات پی لیا ہے. جی پوچھیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. باپا وہ حج کے دنوں میں آتے ہیں آپ زمزم پیتے ہیں اس کے علاوہ اور کوئی وہ شیور نہیں ہے آپ پہ؟ جی آپ زمزم پیتے ہیں بس پورا سال اسی میں وہ پورا ذرا اعتماد کے ساتھ جواب دیں. جی الحمدللہ باپا وہ پورے سال میں صرف جو حج کے دنوں میں آب زمزم ہی پیتے ہیں اس کے علاوہ اور کوئی کھانا پینا. جواب درست ہے ماشاء اللہ. یہ تو 25 ماہ کے لیے قبول کر لو یار. مبلغین تو چاہیے اپنے کو یار. اچھا زیادہ کام کریں گے. مرحبا ان کو انشاءاللہ مدنی سوٹ بھی. اچھا پیچھے سے بھی کہتے ہیں جواب آیا تھا مائک لیٹ پہنچا نصیب ان کے. ہاں ورنہ ان کو بھی 25 ماہ کے لیے درکیب بن جاتے. تو چلو اب بھی کیا گیا اب 25 ماہ کے بعد کون اجازت ہے پھر سمجھ میں نہیں آیا تھا. صحیح جواب دے تبھی 25 ماہ, غلط جواب دے تبھی 25 ماہ. انعام میں نہیں تحفہ. دونوں صاحبان فتح رضویہ شریف جلد 26 صفحہ 401 پر اس طرح کا مضمون ہے کہ دونوں صاحبان حضرت سیدنا خضر علی نبی جنا و علیہ الصلوۃ والسلام اور حضرت سیدنا الیاس علی نبی جنا و علیہ الصلوۃ والسلام حج کو ہر سال تشریف لاتے ہیں. بعد حج آب زمزم شریف پیتے ہیں کہ وہی سال بھر تک ان کے کھانے پینے کو کفایت کرتا ہے. کیا شان ہے اللہ تعالی کی. یا بہت تیرے لیے سوالات ہیں. عالمی مدنی مرکز فیضان مدینہ میں ماشاءاللہ 1 ماہ کے اعتکاف کی بہاریں ہیں اور ہماری جو مجلس ہے اعتکاف مجلس ان کی کارکردگی میں بھی دن بدن اضافہ ہوتا جا رہا ہے. الحمدللہ ہماری مدنی قافلہ مجلس جو ہے یہ بھی ماشاءاللہ اپنے حلقوں میں نیتوں کا سلسلہ کر رہے ہیں. چاند رات مدنی قافلے میں سفر کرنے کے لیے 275 اسلامی میں نے نام لکھوا دیے. ہر ماہ 3 دن جو سفر کریں گے 132 اسلامی میں نے نیتیں کروائی ہیں. آئندہ 1 ماہ کا اعتکاف کرنے کے لیے 145 اسلامی میں نے نام لکھوائے اور 48 اسلامی بھائی نے اپنے آپ کو 12 ماہ کے لیے بھی پیش کیا ہے ماشاءاللہ. اور آج انشاءاللہ کچھ ہی دیر میں ہمارے عشر رحمت میں جن خوش نصیب عاشقان رمضان کے نام نکلے تھے تو ان کے حج کی عمرہ کی اور بغداد شریف کے لیے آج فائنل قرآن دازی بھی ہوگی. اور اسی طرح جو ملک بھر کے اعتکاف سے روزانہ ہم نام نکال لیتے ہیں ان میں بھی عمرے کی قرآن دازی ہوگی. اور مدنی چینل کے ناظرین کے لیے بھی آج جو نام اب تک ملے تھے ہم کو 10 تاریخ تک تو اس میں بھی روزانہ جو نام نکالے جا رہے تھے ان میں ایک خوش نصیب کو عمرے کا ٹکٹ پیش کیا جائے گا. سبحان اللہ. چلو بھائی وہ سرید کبھی کھایا آپ نے؟ نام سنا سرید. سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کو پسند تھا, یہ بہت پسند تھا یہ کہہ سکتے ہیں سرید. لیکن یہ عام لوگ کم کھاتے ہیں. ان کو کبھی سرید بیچارے کو موتقف ان کو بھی نہیں کھلایا ہوگا. تو سرید سب سے پہلے کس نے بنایا یہ میری برادری دے جواب. یا چلو عوام سے جواب لے لیتے برادری کے لیے تھوڑا اس سے شاید آسان ہے. وہ رکھا ہے میں نے سرید سب سے پہلے کس نے بنایا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. محمد شاہد اتاری رحیم یارساں سے بما 30 کے قریب اسلامی بھائی پورے ماہ کے اعتکاف کے لیے حاضر ہوئے ہیں. بابا سب سے پہلے سرید حضرت نوح علیہ السلام نے بنایا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. بابا جان سب سے پہلے سرید حضرت ابراہیم خلیل اللہ علیہ نبینا وعلیہ السلام نے بنایا تھا. یہ کیا ہوتا ہے سرید؟ یہ عوام سرید ہی بولتے ہیں. عوام ان کو سرید زبان پہ چڑھتا ہی نہیں بچاروں گا. سرید دوبارہ جواب دیجئے درست جواب. سب سے پہلے شریف حضرت ابراہیم خلیل اللہ علیہ نبینا علیہ وسلم نے بنایا تھا. جواب درست ہے. ان کو مدنی سوٹ پہناؤ ہے. سبحان اللہ, مرحبا, ماشاء اللہ. چلو بھائی, میری برادری 50 سال سے اوپر روئے زمین پر سب سے پہلا قاتل اور سب سے پہلا مقتول, یعنی قتل ہونے والا, ان کے نام پچاس سال یا اس سے اوپر. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. سید آدم جا پتر جو ہے قابل ہی قابل نالا بدھائیو سائیں تما آدم علیہ السلام جا پٹ نائیو ہاں آدم ہی آدم علیہ السلام جا پٹی اولاد ہی نالا بدھائیو. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. نام نہ بتا رہی ہے, نام بتایا تھا انہوں نے آدم علیہ السلام کی بیٹے ہیں, یہ کہا انہوں نے عابل بھی قابل. نہیں نام تو بتا دینا. اچھا حابل قابل, حابل قابل, حابل قابل. تو قاتل جو نالو چھا اگر کنفرم یاد ہو جاتا نہ کا پروانہ کنفرم مجھے تاج بدھان جو ہے تو یہ نا کہ جو ان میں شہید جو ہو تو اللہ جو نیک بندو ہو, جو قاتل ہو یہ برو بندو ہو تو یہ غلطی نہ تھی مجھے کنفرم یاد نہ نہیں نہیں صحیح ہے نہیں. تو ان کو بھی تحفہ دے دیا جائے لیکن صحیح کسی کو معلوم ہو تو وہ بتا دے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. محمد اکبر پشاور سے ایک ماہ کے لیے عمر بھی بتاتے رہیے. 60 سال عمر ہے. بس اس کا پرنٹ چاہیے. سب سے پہلے قابیل نے حابیل کو قتل کیا تھا. جواب درست ہے. قابیل نے حابیل کو شہید کیا تھا. یہ یوں یاد رکھے قابیل قاتل قاتل میں قاف پہلے, میں نے یوں یاد رکھا ہے قافل میں پہلے قاتل میں پہلا قاف ہے اور قابیل یہ نام میں بھی پہلا قاف ہے پھر حابیل بچ گیا تو وہ اب ہلاکت میں بھی یہ مزہ نہیں آتا یہ کہنے میں ورنہ ہلاکت میں بھی ہاں ہے حابیل میں بھی لیکن حابیل رضی اللہ تعالیٰ عنہ اللہ ان پر کروڑ رحمت نازل فرمائے یہ مظلوم شہید ہیں سب سے پہلے شہید ہیں اللہ ان کے صدقے ہماری مغفرت فرمائے ہم سب کو گنبد خضرا کے زیر سایہ محبوب کے جلووں میں شہادت نصیب فرمائے. اور یہ قابل تو بدبخت جو ہے یہ تو کافر ہو گیا تھا بعد میں وہ آگ پوجنے لگا تھا نا مجوسی بن گیا تھا. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی وسلم. اسلام بھائی جن کے نام حج کی قرآن دازی میں, عمرے کی قرآن دازی میں اور بغداد شریف کی قرآن دازی میں نکالے گئے تھے وہ تربیت گاہ کے قریب آ جائیں. روزانہ جو نام پکارے جا رہے تھے ان میں جن کے نام حج کے لیے آئے, عمرے کے لیے آئے یا بغداد شریف کے لیے آئے وہ یہاں قریب آ جائیں. اچھا یہ جو مجھے بھیجے یہ کب کے لیے؟ آئندہ عشرے کے لیے؟ نہیں بابا یہ آج کے ہیں نا, یہ اگلے عشرے میں شامل ہوں گے. آج بھی جو نام نکلیں گے تو ان کو ہم اس عشرے میں شامل کریں گے. اچھا اچھا جی جی عشر رحمت کے لیے یہ جی عشرے مغفرت کے جو نام آج سے شروع ہوں گے نا یہ بھی پکارے جائیں گے. ہاں یہ رما عشرے کے لیے جی جی انشاءاللہ. یہ تو ان کو پتہ ہی نہیں ہے نا, یہ تو آگے آئیں گے کیسے, ان کے نام تو ان کو پتہ ہی نہیں ہے. نہیں اب تو یہ تو سب تیار ہے نا, آج بھی سب نے ٹوکن جمع کرائے, آج یہ بھی انتظار میں ہے کہ آج اب اگلے عشرے کے لیے بھی کوششیں کرنی ہے اور پھر 10 روزہ آخری عشرے کے جو اعتکاف کے لیے اسلام بھائی آنا چاہ رہے ہیں تو وہ بھی تیار ہو جائیں اور باب المدینہ کراچی کی طرف جو ہے وہ رخت سفر باندھ لیں اور جلدی جلدی مدنی مرکز میں رابطہ بھی فرما لیں, کہیں ایسا نہ ہو کہ تعداد زیادہ ہوگی تو پھر ہم کو کچھ سلسلہ روکنا بھی پڑتا ہے. روکنا پڑا تھا ایک بار. حلقہ نمبر 42 مٹھیاں, سیف اللہ بن مظہر لکھا, کھاریاں اس میں, کھاریاں ہم لوگ یعنی کھاری نمکین کو بولتے ہیں, میں اس کو مٹھیاں بولتا ہوں, مدینہ میٹھا میٹھا. حلقہ نمبر 42 سیف اللہ بن مظہر مٹھیاں, سیف اللہ بن مظہر مٹھیاں, حلقہ نمبر 42 لا موجود. حلقہ نمبر 29 ناروال رحمت علی بن نعمت علی, رحمت علی بن نعمت علی, رحمت علی بن نعمت علی, ماشاء اللہ ہمارے فیضان مدینہ کے پہلی صف کے نمازی ہیں. لبیک جی جی بالکل, یہ ہر سال اعتکاف میں بھی ہوتے اور ماشاء اللہ یہ پہلی صف میں پابندی سے ماشاء اللہ پانچوں نمازیں. بارک اللہ. 76 یہ بھی مٹھیاں, رفیق بن نیاز احمد, رفیق بن نیاز احمد, رفیق بن نیاز احمد مٹھیاں, حلقہ 76. حلقہ نمبر 2 باب المدینہ, عبد الوہاب عطاری بن عبد الحمید عطاری, عبد الوہاب بن عبد الحمید, عبد الوہاب بن عبد الحمید, حلقہ نمبر 2. حلقہ نمبر 92 سردار آباد, عامر بن سلیم, عامر بن سلیم, عامر بن سلیم سردار آباد, حلقہ نمبر 92 77 بدین فیصل بن اسلم, فیصل بن اسلم بدین, فیصل بن اسلم بدین, صلوا علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد النبي الأمي الحبيب العالي القدر العظيم الجاه وعلى آله وصحبه وسلم. بزرگوں نے فرمایا کہ جو شخص ہر شب جمعہ یعنی جمعہ اور جمعرات کی درمیانی رات اس درود شریف کو پابندی سے کم از کم ایک مرتبہ پڑھے گا, موت کے وقت سرکار مدینہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی زیارت کرے گا اور قبر میں داخل ہوتے وقت بھی, یہاں تک کہ وہ دیکھے گا کہ سرکار مدینہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم اسے قبر میں اپنے رحمت بھرے ہاتھوں سے اتار رہے ہیں. آئیے مل کے پڑھتے ہیں, اللہم صلی وسلم وبارک علی سیدنا محمد النبی الامی الحبیب العالی القدر العظیم الجاہ وعلی آلہ وصحبہ وسلم. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وسلم. حضرت سیدنا انس رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے, تاجدار مدینہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جو شخص یہ درود پاک پڑھے, اگر کھڑا تھا تو بیٹھنے سے پہلے اور بیٹھا تھا تو کھڑے ہونے سے پہلے, اس کے گناہ معاف کر دیے جائیں گے.

الحليم الكريم سبحان الله رب السماوات السبع ورب العرش العظيم لا إله إلا الله الحليم الكريم سبحان الله رب السماوات السبع ورب العرش العظيم لا إله إلا الله الحليم الكريم سبحان الله رب السماوات السبع ورب العرش العظيم صلوا على الحبيب صلى الله عليه وسلم. یہ رحیم یار خان والوں نے کچھ گتے اٹھائے ہوئے ہیں, کچھ اگر پڑھا دیں تو ان کی دل جی ہو جائے گی, بےچارے اتنی محنت سے لکھ کے لائے ہوں گے. فیضان مدنی چینل جاری رہے گا, سبحان اللہ, آئی لو مدنی چینل. مدنی چینل کو 8 سال مکمل ہونے پر تمام عاشقان رسول کو مبارک ہو. ذرا ہاتھ نہ لے رہے ہیں تو یہ پیچھے والے بھی کچھ سمجھدار جو ہے وہ ہاتھ نہیں لے رہیں گے, اپنے آپ کو دیکھ کر ہاتھ لے رہا نا, عقل مندی تھوڑی ہے. ماشاء اللہ, جو میرے اسکرین پر دیکھے میں نے وہ تو پڑھے, باقی کچھ پیچھے بھی رہ گئے شاید. مجھے اپنی اور ساری دنیا کے لوگوں کی اصلاح کی کوشش کرنی ہے انشاءاللہ عز و جل. انشاءاللہ میں تھوڑی غلطیاں ہیں. انشاءاللہ کا الف نون یہ قرآن میں اس طرح لکھا, الف کے بعد پورا نون ہے, پھر شاء اللہ, تو شاء کے بعد حمزہ ہے, یہ حمزہ الف پر لگا دیا تو شاء کے بعد حمزہ آئے گا, بیچ میں الف اور شاء اور الف کے درمیان حمزہ, اس طرح آنا چاہیے. صلوا علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. دو کالز, انشاءاللہ مفتی حسان صاحب جواب دینے کے لیے تیار ہیں, امید حسن ظن انشاءاللہ. میں سعودی عرب جدہ سے بول رہا ہوں, میرا نام محمد اسلام اتاری ہے. میں مدنی چینل دن اور رات ملا کے تقریباً 15-16 گھنٹہ دیکھتا ہوں, اور اسی سے میں نے داڑھی رکھا سیکھ کے, اسی سے میں نے نماز پڑھنا سیکھا, اسی سے میں نے بہت چیزیں سیکھی, اور میں پینٹ شرٹ پہنتا تھا, آج ماشاء اللہ کرتا پائجامہ پہنتا ہوں. بس اب بابا سے یہی دعا کروانا چاہتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ دعا کر دے کہ ہم ہمیشہ بنی چینل پر جو جو چیزیں سکھائی بتائی جاتی ہیں اس پہ عمل کرے اور آخرت ہماری سدھر جائے. محمد احمد اراری مرکز الاولیاء لاہور سے عرض کر رہا ہوں. امیر اہل سنت کی بارگاہ میں سوال عرض ہے کہ جو لوگ رات کو نیند کی گولی کھا کر سوتے ہیں تو وہ صبح فجر میں کیسے اٹھ سکیں, خاص کر کے گرمیوں کی راتوں میں جبکہ رات چھوٹی ہوتی ہے. برائے مدینہ اس کے بارے میں مدنی پور ارشاد فرما دیجئے. پہلے میں تو دعا کے لیے, ماشاءاللہ انہوں نے بڑا انقلاب ان کے اندر مدن انقلاب آیا مدنی چینل کے ذریعے, الحمدللہ اللہ تعالی استقامت دے, بے حساب مغفرت کریں, اور مدنی ماحول سے وابستہ رہیے, مدنی قافلوں میں سفر کیجئے, مدنی انعامات کے مطابق زندگی گزاریے, اور جو نہیں آتا وہ سیکھیے, فرض علوم سیکھیے, قرآن کریم اگر نہیں آتا تو وہ بھی پڑھ لیجئے. اور دوسرے سائی بھائی نے نیند کی گولیاں, تو اس میں تو کم ڈوز بھی آتے ہیں, لیکن نیند کی گولیوں میں یہ ہوتا ہے کہ شروع میں تو یہ اثر زوردار دکھاتی ہے, آہستہ آہستہ اس کا اثر کم ہو جاتا ہے, اور اس کے بعد یہ ہوتا ہے کہ پھر اثر نہیں ہوتا دکھائیے لوگوں میں, تو اس لیے نیند کی گولیوں کی عادت ڈالنا یہی نقصان دے. تو اب اگر نماز کے لیے آنکھ نہیں کھلتی, ایسی نیند تو نہیں ہوتی اس میں کہ نماز کے لیے آنکھ نہ کھلے, آنکھ کو اٹھانے والا ہو, ورنہ تو پھر نیم کی گولی نہ کھائے یا کم کھائے جس سے آنکھ کھل جائے یا کسی کو بول دے گا آنکھ اٹھا دے جلدی کھا لے جلدی رات کو کھانا کھانے کے بعد عشاء پڑھ کے جلدی کھا کے سو جائے اور کیا لیٹ سوئے گا تو پھر کہاں سے آنکھ کھلے گا اب جیسی گولی کسی کا دوران یا دو گھنٹے ہوتا ہوگا کسی کا چھ گھنٹے ہوتا ہوگا سر نیند کی گولیوں کا اللہ تعالیٰ آپ کو اس مرض سے نجات بخشے عادت نکال دیں اس کی اور کوئی دیسی علاج کریں جیسے کہ کسی طبیب کے مشورے سے آپ چاہیں تو یوں کر لیں کہ یہ دار چینی ہوتی ہے جو کھانے میں ڈالی جاتی دار چینی مشہور چیز ہے دار چینی کا بڑا ٹکڑا جب جب چائے پیے چائے میں چائے کی پتی کے ساتھ اس کو پکا لیں ابال لیں تو اس طرح یہ چائے پینے سے انشاءاللہ فائدہ ہوگا طبیب سے یاد لے لینا اور سوتے وقت ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما یہ آیت پڑھیں اور درود پاک پڑھتے پڑھتے سو جائیں انشاءاللہ نیند آ جائیے لیکن جب بھی کچھ پڑھیں لیٹے لیٹے جب بھی کچھ پڑھیں تو پاؤں سمیٹ کر پڑھنا چاہیے ادب یہ ہے پھیلا کر پڑھنا مکرو لکھا ہے غالباً مکرو لکھا ہے پاؤں پھیلا کر کوئی بھی چیز پڑھنا یہ ورد وظائف یہ مکرو ہے اور بھی اس کے اوراد آپ کو ملیں گے گھریلو علاج مکتبۃ المدینہ کا چھوٹا سا چھوٹی سی کتاب ہے سو ڈیڑھ سو صفحے کی ہوگی اس میں آپ کو علاج بھی ملیں گے روحانی علاج بھی ملیں گے اور طبی علاج بھی نیند آنے کے امیدیں ملیں گے اس میں واللہ تعالی اعلم ورسولہ اعلم عز و جل و صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد انشاءاللہ سوال میرا نام مختار ہے میں کراچی سے بات کر رہا ہوں میرا سوال یہ ہے کہ دوران نماز اگر آپ کا فون کی گھنٹی بج جاتی ہے تو کیا آپ ہاتھ لگا کے گھنٹی بند کر سکتے ہیں یا نہیں اس میں یہ صورت ہے کہ اگر عملے قلیل کے ذریعے یعنی ایسا کام کرنا کہ جس کو دور سے دیکھنے والا جسے معلوم نہ ہو کہ آپ نماز میں ہیں وہ آپ کو دور سے دیکھے تو اس کو ایسا ہی محسوس ہو کہ آپ نماز کی حالت ہی میں ہیں تو اس کو عملے قلیل کہیں گے ایسا کام کرنے کو اور اگر کوئی ایسا کام ہے کہ دور سے دیکھنے والا کہ جسے معلوم نہیں ہے کہ آپ نماز میں ہیں اور وہ آپ کو دیکھتا ہے تو وہ یہ گمان کرتا ہے کہ آپ نماز میں نہیں ہیں اور وہ کام نماز کی اصلاح کے لیے بھی نہیں ہے تو ایسے کام کو عملے کثیر کہا جاتا ہے ایسا کام کہ دور سے دیکھنے والا دیکھے جسے معلوم نہ ہو کہ یہ نماز میں ہے اور وہ کام نماز کی اصلاح کے لیے بھی نہ ہو تو ایسا کام عملے کثیر کہلاتا ہے اگر ایسا کام نہیں ہے عملے قلیل ہے اس کے ذریعے سے اگر فون بند کر دیا اس کی گھنٹی بند کر دی جیسے موبائل اوپر والے جیب میں تھا اور قیام کے حالت میں وہ بجا اور ہلکے سے یوں دبا کر ہی وہیں پر بند کر دیا اس کو تو اس میں تو کوئی حرج نہیں اس کو بند کر سکتے ہیں اور اگر عملے قلیل کے ذریعے اس کو بند کرنا ممکن نہیں ہے اور اس کی گھنٹی ایسی ہے کہ جس کی وجہ سے اپنی نماز ڈسٹرب ہو رہی ہے یا دوسروں کی نماز میں پریشانی ہو رہی ہے تو اس پر لازم ہے کہ وہ نماز توڑ کر اپنے اس موبائل کی گھنٹی کو بند کرے گا اور اگر ایسی آواز نہیں ہے کہ جو تکلیف کا سبب بنتی ہے اپنی نماز کو پریشان اپنی نماز میں پریشانی نہیں ہو رہی ہے دوسروں کو نماز میں پریشانی نہیں ہو رہی بالکل معمولی ہے یا وائبریشن ایسی ہے کہ جس کی وجہ سے کوئی پریشانی کا سامنا نہیں ہے تو اس صورت میں نماز کو کنٹینیو رکھیں گے اس کو توڑیں گے نہیں محمد جاوید اتاری بخاری مدینہ اکاڑا پنجاب سے عرض کر رہا ہوں آپ کی بارگاہ میں سوال عرض ہے کہ جو بندے جان بوجھ کر کرسی پر بیٹھ کر نماز پڑھتے ہیں ان کے لیے کیا حکم فرض واجب اور سنت فجر اس میں قیام ضروری ہے تو اس میں اگر کوئی بغیر عذر کے یہ بیٹھ کے پڑھے گا تو اس صورت میں تو اس کی نماز ہوگی ہی نہیں اور اس کے علاوہ اگر دیگر نمازیں ہیں وہ اگر کوئی بیٹھ کے پڑھتا ہے تو اگر عذر ہے تو ٹھیک ہے, عذر نہیں ہے تو نمازیں تو ہو جائیں گی لیکن ثواب کم ملے گا اس کو. تو اس لیے بغیر عذر کے تو بیٹھ کے نہ پڑھے, کھڑے ہو کر ہی پڑھے. اور اگر کسی نے فرض نمازیں یا واجب اور سنت فجر کرسی پہ بیٹھ کے پڑھی حالانکہ وہ قیام پر قادر تھا تو پھر اس صورت میں اس کی نماز نہیں ہوگی, اسے دوبارہ نماز پڑھنا ہوگی. دعوت اسلامی کے اشاعتی ادارے مکتبۃ المدینہ سے جاری کردہ رسالہ کرسی پر بیٹھ کر نماز, اس نماز کے احکام یہ آپ حاصل کریں دارالفتا اہل سنت کی اور مجلس مکتبۃ المدینہ وغیرہ کے ذریعے یہ جاری کیا گیا ہے, اس میں ان کے آپ احکام کا مطالعہ کر سکتے. صلو علی الحبیب. بولا لو پھر مجھے ایسا ہے پہلو بل مدینے میں, بولا لو پھر مجھے ایسا ہے پہلو بل مدینے. ماشاءاللہ ہمارے فیضان مدینہ میں جو عاشقان رمضان موجود ہیں اور عشر رحمت میں جن کی روزانہ ہی قرآن دازی کا سلسلہ تھا, آج وہ نام پکارے جائیں گے کہ جن کو حج کے لیے منتخب ہو گئے, عمرہ کے لیے منتخب ہو گئے, اور اسی طرح ایک نام بغداد شریف کے لیے منتخب ہو گیا ہے. مدری چینل کے ناظرین سے بھی جو نام ہم لے رہے تھے آج الحمدللہ ان کی بھی قرآن دازی ہوئی ہے, اور ایک نام عمرے کے لیے ان کا بھی نام منتخب ہوا ہے. اسی طرح اعتکاف جو ملک بھر میں ہو رہے ہیں تو ان اعتکاف میں بھی جو نام ہمیں مل رہے تھے روزانہ قرآن دازی ہو رہی تھی, آج عشر رحمت میں جو اسلام بھائی کے نام آئے ان میں جن اسلام بھائی کا نام منتخب ہوا انشاءاللہ وہ بھی پکارا جائے گا. اور یہ اب آج سے عشر مغفرت کے ناموں میں بھی قرآن دادی کا سلسلہ ہو رہا ہے, اور انشاءاللہ 21ویں شب کو اسی طرح دوبارہ ان ناموں کی قرآن دادی ہوگی, اور ان میں سے جو خوش نصیب ہوگا اس کو بھی حج عمرہ اور بغداد کے ٹکٹ پیش کیے جائیں گے. یہ اسلام میں بیٹھ جائیں ماشاءاللہ. بولا لو کے لیے بھی خوشخبری ہے کہ وہاں پر بھی جو موجود اسلام بھائی ہیں ان میں بھی قرآن دادی ہوئی ہے, اور سردار آباد میں موجود اسلام بھائی کے بھی ایک نام ایسا ہم لے رہے ہیں ابھی کہ جن کو انشاءاللہ عمرے کا ٹکٹ پیش کیا جائے گا. تو سب سے پہلے وہ نام جو آج نکالے گئے ہیں یعنی وہ اگلی قرآن دادی میں ان کو شامل کریں گے, اور یہ آج جو ہمارے 11 نام جو نام ملے تھے آج ہم کو اور 6 نام ان میں سے جو موجود تھے ان کی قرآن دادی ہوئی, تو آج جو اس عشر مغفرت کے عشرے کے لیے جو نام چوائس ہوئے منتخب ہوئے حج کے لیے مٹھیاں کے سیف اللہ بن مظہر, عمرہ کے لیے سلیم عامر سلیم اتاری سردار آباد، اور بغداد شریف کے لیے فیصل اتاری بدین۔ اسی طرح جو پاکستان میں ہمارے اعتکاف جاری ہیں ان میں جو اشرہ مغفرت میں قرآن دادی میں شامل ہوں گے، ساول رضا رحیم یار خان، یہ خوش نصیب ہیں جو اشرہ مغفرت کی قرآن دادی میں ان کے نام شامل ہوئے ہیں۔ اب دیکھیں اس اشرے میں جو وقت گزرے گا کس کی قسمت چمکتی ہے اور کس کو بلاوا ملتا ہے۔ حقیقت یہی ہے میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں، کہاں کا منصب، کہاں کی دولت، قسم خدا کی ہے یہ حقیقت کہ جنہیں بلایا ہے مصطفیٰ نے وہی مدینے کو جا رہے ہیں۔ گیارہویں شب ہے، دس دن روزانہ قرآن دادیاں ہوتی رہیں، نام آئے، کوئی تھا کوئی نہیں تھا، کوئی سویا ہوا تھا، اب جن کے نام آئے ان کی بھی کیفیت بنتی رہی، یہاں روئے بھی، کئی ایک اسلام میں ایک آنکھیں اشک بار تھیں۔ تو آج وہ دس دن کے جو نام تھے ان کی قرآن داری ہو چکی ہے، اور وہ خوش نصیب جنہیں بغداد شریف کا ٹکٹ پیش کیا جائے گا، اب کوئی آگے اب سے سفر ہے انشاءاللہ۔ ان کا تعلق ہے، ویسے ہیں کہاں بغداد والے جن کے دس نام آئے تھے، کھڑے ہو جائیں۔ یہ وہ خوش نصیب ہیں جو نام جن کے نکالے گئے تھے اور دن گزار رہے تھے کہ گیارہویں شب آئے تو نہ جانے کیا ہوگا۔ گجرات سے ان کا تعلق ہے حسنین اتاری، ماشاءاللہ مبارک۔ شکریہ شامل ہیں وہ کھڑے ہو جائیں عمرے کے لیے۔ ماشاءاللہ ان میں جو نام منتخب ہو چکا ان کا تعلق باب المدینہ سے ہے اور ان کا نام ہے آصف نواز۔ بلا کے میں کعبہ دیکھوں، کاش ایک بار میں پھر گنبد خضرا دیکھوں۔ تو حج والے خوش نصیب جن کے نام نکلے تھے، اب دیکھیں کون حاجی بنتا ہے، نام نکل چکا ہے۔ یا خدا تعلق باب المدینہ سے ہے اور ان کا نام ہے عمران الیاس اتاری۔ سلام یہ بھی نام ہم روزانہ لے رہے ہیں، ان میں سے بھی ایک ایک نام سلیکٹ کر رہے ہیں۔ پہلے عشرے کے وہ خوش نصیب جن کو عمرے کا ٹکٹ پیش کیا جائے گا، ان کا تعلق ہے نکیال کشمیر سے اور ان کا نام ہے تنصیر احمد۔ مدنی چینل کے ناظرین بھی روزانہ سوالات کے جوابات دے رہے ہیں، ان میں سے بھی ہم ناموں کی قرآنداری کر کے ایک نام سلیکٹ کر رہے ہیں، اور آج عشر رحمت میں جو نام ہمیں جمع ہوئے ان میں بھی قرآنداری کی گئی، اور عمرے کا ٹکٹ جو پیش کیا جا رہا ہے وہ ہیں زمزم نگر کے عمیر اتاری۔ اسی طرح سردار آباد میں جو ہمارا اعتکاف جاری ہے، الحمدللہ اس اعتکاف میں جو نام سردار آباد کے اسلام بھائیوں میں ہے ان کا حلقہ نمبر 16 ہے، اور ان کا نام ہے انس لطیف۔ تو سردار آباد میں ہونے والے معتکفین میں انس لطیف بھائی کو انشاءاللہ یہ جو ہے وہ ٹکٹ پیش کیا جائے گا۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں، مدنی چینل کے ناظرین، دعوت اسلامی کا یہ پیارا پیارا میٹھا میٹھا ماحول جو واقعی ہمیں مذہبی معلومات، دینی معلومات کے ساتھ ساتھ یاد مدینہ، یاد مکہ میں حج کی باتوں میں تڑپنے کا موقع دیتا ہے، اس مدنی ماحول سے وابستہ رہیے، انشاءاللہ دنیا اور آخرت کی ڈھیروں بلائیاں نصیب ہوں گی۔ آئیے دعا کرتے ہیں، تمام سب تشریف رکھیں، اللہ تعالیٰ ان سب کو مبارک کرے جن کے نام نکلے ہیں، جو تڑپ رہے ہیں۔ تو حقیقت یہی ہے کہ جو روتا ہے اس کا کام ہوتا ہے، جی ہاں کام ہوتا ہے۔ ہمارے شوکت بھائی، ان کا نام نکلا تھا حج کے لیے، تو مجھے اس وقت میسج آ گیا تھا ایک اسلام بھائی کا کہ اگر ان کا حج کا ٹکٹ نہیں نکلے تو میری طرف سے ان کو عمرے پہ بھیج دو۔ ان کا نام مجھے اسی وقت میسج آ چکا تھا، اب چونکہ وہ قرآن دادی میں نام شامل تھے، اب آج قسمت آزما رہے تھے، تو میں رابطہ کروں گا آپ کے لیے کہ کیونکہ یہ بہت پرانے اسلام ہے، چھوٹے سے تھے جب سے گلزار حبیب کے دور سے، امیر علیہ سنت نے جب ان کو دیکھا تو پہچان گئے تھے۔ تو ایک اسلام ہے کہ مجھے میسج آیا تھا کہ ان کا نام اگر حج کی قرآن دادی میں نہیں نکلے تو میری طرف سے ان کو عمرے پہ بھیجنا۔ والصلاة والسلام على سيد المرسلين جزا الله عنا سيدنا مولانا محمدا ما هو أهله اللهم ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم يا رب مصطفى۔ آج کے اس مدنی مذاکرے میں شرکت اور اب تک جو ہمارے نامہ اعمال میں نیکیاں ہیں، اور جو مدنی چرن کے ناظرین یہاں موجود حاضرین اپنی نیکیاں مجھے ایصال کریں، یہ تمام اپنی بارگاہ میں قبول فرما، اپنے کرم کے شائن شان اس کا اجر عطا فرما، اور یہ تمام ثواب تیرے پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں نظر کرتے ہیں۔ یا اللہ بوسیلہ رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان کو بھی پہنچا، جملہ انبیاء کرام، خلفائے راشدین، امہات المومنین، تمام صحابہ و تابعین، تبع تابعین، ائمہ مجتہدین، اولیاء کاملین، مشائخ عاملین، تمام بزرگان دین، والدین مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، جمیع اہل بیت اطہار، تمام شہدائے بدر، شہدائے احد، شہدائے کربلا، تمام شہیدان و اسیران کربلا، تمام مومنین مومنات، مسلمین مسلمات، تمام بزرگان دین، سرکار غوث اعظم، سرکار اعلی حضرت، امام اعظم، امام غزالی، امام مجدد الفی ثانی، رحمہم اللہ تعالی علی مجمعین، خواجہ نظام الدین اولیاء بابا فرید شکر گنج رحمت اللہ تعالی علیہ، حضرت عبداللہ شاہ غازی رحمت اللہ تعالی علیہ، حضرت عبداللہ شاہ صحابی رضی اللہ تعالی عنہ، تمام سلاسل کے بزرگوں کو، ہم اپنے پیر و مرشد کو، ان کے متعلقین محبین مریدین کو، تمام دعوت اسلامی کے مرحومین مبلغین و مبلغات کو، بالخصوص حاجی مشتاق، حاجی زمزم، مفتی فاروق رحمہم اللہ تعالی علیہ مجمعین، اور تمام ہمارے والدین، دوست احباب، عائز و قربا، رشتہ داروں میں سے جو کوئی بھی ایمان کے ساتھ رخصت ہوئے، اے اللہ ان سب کو اس کا ثواب پہنچا، یا اللہ ہمارے تمام مرحومین کی مغفرت فرما، ہم سب زندوں کو بھی بخشتے، ہمارے ماں باپ کو بخشتے، بھائی بہنوں کی، دوست احباب کی، عائز و قربا، رشتہ داروں کی، محبت کرنے والوں کی، پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی، ساری امت کی مغفرت فرما، اے اللہ شب جمعہ ہے جس کے ہر ہر لمحے میں گناہگاروں کو جہنم سے آزاد کیا جا رہا ہے، مولا ان خوش نصیبوں میں ہمیں بھی شامل فرما دے، ماہ رمضان کی برکتوں سے ہم سب کو مالا مال کر دے، ہمارے بیماروں کو شفا دے دے، پریشان حالوں کی پریشانیاں دور فرما، تنگ دستوں کو فراخ دست کر دے، یا اللہ بے روزگاروں کو، کاروباری مشکلات کے شکار کو آسان رزق حلال عطا فرما، مخلوق کی محتاجی سے ہمیں بچا، یا اللہ رشتوں کی رکاوٹیں، مقدمے بازیاں، گھریلو ناچاکیاں سب دور فرما دے، ہمارے گھروں کو گہوارہ سنت بنا دے، آپس میں پیار محبت اتفاق عطا فرما، بڑوں کا ادب نصیب فرما، چھوٹوں پر شفقت کی توفیق عطا فرما، کہتے رہتے ہیں دعا کے واسطے بندے تیرے، کر دے پوری آرزو ہر بے کسو مجبور کی، یا اللہ عالمی مدنی مرکز فیضان مدینہ اور ملک بھر میں، بیرون ملک میں، جہاں جہاں ایک ماہ کے معتکفین اعتکاف میں شامل ہیں، اے اللہ سب کی ان کوششوں کو قبول فرما، جو ان کی خدمت کر رہے ہیں، جو ان کو سکھا رہے ہیں، سنتیں بتا رہے ہیں، اے اللہ ان کی کوششیں بھی قبول فرما، جو اس کے لیے تعاون کر رہے ہیں، ان کے انتظامات کر رہے ہیں، ان کو کھلا پلا رہے ہیں، یا اللہ ان سب پر خیر فرما، جو دعوت اسلامی کے لیے تعاون کرتے ہیں، اپنی زکات سے، صدقات سے، مدنی اتیاز سے مدارس بنواتے ہیں، جو مساجد بنواتے ہیں، اے اللہ جو اس میں جس طرح کوششیں کر رہے ہیں، جو مدنی چینل چلواتے ہیں، اس کے لیے تعاون کرتے ہیں، یا اللہ تو سب کے ناموں کو جانتا ہے، سب کے کاموں کو جانتا ہے، اے اللہ سب کی جان، مال، عزت، آبرو، ایمان کی حفاظت فرما، سب کو دنیا اور آخرت کی برکتوں سے مالا مال فرما، کہتے رہتے ہیں دعا کے واسطے بندے تیرے، کر دے پوری آرزو ہر بے کسو مجبور کی، ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما، صلی اللہ علی النبی الامی والہ صلی اللہ علیہ وسلم، صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ، سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين، لا إله إلا الله محمد رسول الله. ہمارے وہ اسلام بھائی جنہوں نے درست جوابات دیے، ان کو تحائف کا سلسلہ ہوتا ہے، ہمارے اسلام بھائی عیسیٰ بھائی سجاول سے تعلق ہے، ان کو مبارک پانیوں کا مجموعہ ماشاءاللہ، ہمارے شہروز بھائی ان کو مدنی سوٹ سبحان اللہ سیدھا، ہمارے اکبر بھائی پشاور سے تعلق ہے، ان کو غلاف کعبہ کے مبارک دھاگے سبحان اللہ، نعمان بھائی ملتان شریف سے ان کو بھی مدنی سوٹ پیش کیا جا رہا ہے،